لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا. تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا. ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں پیارے پیارے میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. تو امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. اس پر عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ہمارے پیارے مکی مدنی سرکار، دو عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کا فرمان عظمت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور علم فقہ یہ سیکھنے لگے. حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی طبیعت میں علم حدیث کی طرف رغبت دیکھی تو ان سے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور علم حدیث حاصل کرو. چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے استاذ کا مشورہ قبول کیا اور علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا. تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ تمام ائمہ حدیث سے سبقت لے گئے اور امام المحدثین کہلائے، اور بخاری شریف جیسی شہرہ آفاق کتاب بھی لکھی. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی میں ایسے کئی ایسے موقع ملتے ہیں کہ جب کسی بڑے کی، محبت کرنے والے کی کوئی میٹھی نظر پڑ جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ بندے کی کایا پلٹ جاتی ہے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اگر اس کا ایک بیان کیا جائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اگر اس کی برکتیں ڈھونڈی جائیں تو شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس وقت جتنے دیکھ رہے ہیں, جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, چاہے مدنی چینل پر ہیں یا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یا او بی وین اجتماع میں, جو بھی کہیں پر اس وقت اس مدنی مذاکرے کے اجتماع میں شامل ہوں گے, ایک بہت بڑی اکثریت, یہ اللہ کی رحمت سے کسی کی انفرادی کوشش کی برکت سے آج یہاں تک پہنچی ہوگی. تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, مدینۃ الاولیاء ملتان کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کچھ یوں ہے کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو گھر میں سنتوں بھرا ماحول پایا. میرے والد محترم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے, گھر والوں نے بچپن ہی سے میرے سر پر سر سبز سبز امامہ شریف کا تاج سجا دیا. میں دامن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے وابستہ ہو کر اتاری بھی بن گیا. یوں میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پروان چڑھا. ہمارے کئی خاندان میں کئی لوگ دنیاوی اعتبار سے اعلی تعلیم یافتہ اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے. چنانچہ میرا بھی ذہن بننے لگا کہ میں بھی کچھ ایسا ہی بنوں, پائلٹ بنوں, انجینئر بنوں, ڈاکٹر بنوں, بڑا تاجر بنوں, خوب میری بھی شہرت ہو جائے, میرے نام کے آگے بھی ڈگریاں لکھی جائیں اور مجھے بھی معاشرے میں جو مقام ملتا ہے تو مجھے بھی مقام ملے. جب میں نویں کلاس میں تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سنت و بری تعلیم فیضان سنت سے نیکی کی دعوت کے باب میں علم و علماء کے فضائل پڑھنے اور یاد کرنے کی ترغیب دلائی. سبحان اللہ, کتنا یہ پیارا اور خوبصورت انداز ہے, یعنی تربیت کا بھی اس میں انداز ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کو رغبت دلانا چاہتے ہیں, جیسے بعض اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو اس بات پہ کڑتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں, ہمارا جو بیٹا ہے, یہ اجتماع کی طرف نہیں آتا, علم دین سیکھنے کی طرف نہیں آتا, تو یہ واقعی مدنی نسخہ ہی ہے کہ اس والد صاحب نے کیا کیا, علم و علماء کے فضائل پڑھنے اور یاد کرنے کی ترغیب دلائی. جب میں نے ان فضائل کو پڑھا میرے دل و دماغ میں ہلچل مچ گئی, میں نے عالم یعنی اسکالر بننے کا ذہن بنا لیا. میٹرک کے بعد 1998 میں درس نظامی عالم کورس کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ گودرا کالونی باب المدینہ کراچی میں داخلہ لیا. پڑھنے کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی کام بھی کرتا, مثلا فیضان سنت کا درس دیتا, علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت یعنی مدنی دورے میں شرکت کرتا, مدنی قافلے میں سفر کرتا وغیرہ. میں اپنے ذیلی حلقے کا نگران بھی تھا, اپنے میٹھے میٹھے مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان سے میں نے 2004 میں درس نظامی مکمل کر لیا. تقریباً 2 سال تک جامعۃ المدینہ باب المدینہ کراچی میں شرف تدریس حاصل کرتا رہا. امیر اہل سنت کی غلامی کے صدقے تادم تحریر مجھے دعوت اسلامی کی مجلس مدنی چینل کے رکن کے طور پر سنتوں کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل ہے. اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا, دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا, دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا, دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا, دیکھو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالی ہمیں اس مدنی ماحول کی برکتیں لوٹنے کی کما حق ہو توفیق عطا فرمائیں. واقعی وہ اسلام بھائی بہت خوش نصیب ہیں جو اس معاملے میں اپنے بچوں کا ذہن بناتے ہیں، متعلقین کا ذہن بناتے ہیں، اور ایسی کئی مثالیں، بلکہ ایک اتنا خوبصورت میرے کو مجھے مدنی بہار سننے کو ملی، پڑھی بھی تھی ایک رسالے میں، کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر ایک اسلامی بہن نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا، کچھ عرصے کے بعد کسی شہر سے ان کا ٹرانسفر ہو گیا یہاں پر فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک رشتے دار رہتے تھے، ان کا ایک نوجوان بیٹا تھا، تو میں نے اس کو ملاقات کے لیے فیضان مدینہ بلایا، حالانکہ باب المدینہ میں رہتے ہوئے فیضان مدینہ نہیں آئے تھے، تو میں نے ملاقات کے بہانے ان کو بلایا، اور یہاں بلا کر میں نے ان کو علم دین کے فضائل، علماء کے فضائل، دین سیکھنے کے معاملات اور جذبہ دلایا۔ اللہ کی رحمت شامل حال رہی، اس رشتے دار نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا، اور الحمدللہ وہ بھی درس نظامی مکمل کر کے عالم دین بن گئے۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ جب سیکھنے کا جذبہ نصیب ہو جاتا ہے نا، تو برکتیں جب ہی ملتی ہیں، جذبہ ہی نہ ہو۔ اب جس کا جذبہ تھا تبھی تو مدنی مذاکرے میں آتا ہے، جس کو جذبہ نصیب ہو جاتا ہے تبھی تو وہ علاقائی سطح پر اجتماع منعقد کر کے مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں۔ جذبہ ہے جبھی تو آپ او بی بین کے اجتماع میں بیٹھے ہیں، جذبہ ہے تبھی تو آپ مدنی مذاکرے میں اس وقت مدنی چینل پر تشریف فرمائیں، جذبہ ہے نا، آپ نے کوشش کی تو آپ پہنچ گئے نا یہاں تک، اور مزید آگے بڑھیں اور مزید اپنے اندر ہمت پیدا کریں اور مزید آپ اس میں کچھ سوچیں کہ میں علم دین حاصل کروں، میں قرآن درست پڑھنا سیکھ لوں، میں نماز کے ضروری مسائل سیکھوں، میں طہارت کے مسائل سیکھوں، عقائد کے معاملے میں میری پختگی ہو جائے، مجھے شریعت کا علم حاصل ہو جائے، میں کاروبار کرتا ہوں مجھے کاروبار کا علم حاصل ہو جائے۔ جذبہ جذبہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ وہ ہستی ہیں جن کے والد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، اور آپ کی والدہ سبحان اللہ ام المومنین سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بہن ہے، یعنی اتنی بڑی نسبت ہے ان کو، اور آپ نہایت حسین عالم و فقیہ اور مجتہد تھے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنا مشیر خاص بنایا سبحان اللہ، اور جلیل القدر صحابہ آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے، اور آپ کا جذبہ کیسا تھا، خود فرماتے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد میں نے ایک انصاری سے کہا کہ آؤ علم سیکھتے، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ اتنے سارے صحابہ ہیں تم سے کون مسئلہ پوچھے گا۔ خیر میں اکیلا علم دین حاصل کرنے میں لگ گیا، علم سیکھتا رہا، حدیثیں سنتا رہا، یہاں تک کہ وہ دور آیا کہ صحابہ کرام بھی دنیا سے رخصت ہوتے گئے، پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں کا رجوع میری طرف تھا، تو وہ انصاری مجھ سے کہا کرتے تھے کہ اے عبداللہ تم مجھ سے زیادہ عقل مند تھے۔ تو اس دین کا علم حاصل کرنے کی قدر کون جان سکتا ہے، وہی جو اس میں قریب آئے گا۔ ایک استاد صاحب اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ دین بڑا قیمتی ہے، یہ دین بڑا قیمتی ہے۔ ایک دن ایک شاگرد کا جوتا پھٹ گیا، وہ موچی کے پاس گیا اور جا کر اس نے کہا کہ میرا جوتا سی دو، میں تم کو دین کا ایک مسئلہ بتاؤں گا۔ چنانچہ اس موچی نے کہا کہ بھائی مجھے پیسے چاہیے، پیسے ہو تو دو ورنہ آپ جاؤ۔ اب وہ شاگرد بڑا افسردہ ہو کر استاد کے پاس آیا اور کہنے کا استاد صاحب لوگوں کو دین کے بارے میں کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، میرا جوتا نہیں سی کر دیا موچی نے، میں مسئلہ بیان کر رہا تھا اس کو۔ تو استاد نے ایک موتی دیا اور کہا کہ بیٹا ذرا جاؤ سبزی منڈی اور اس کا ذرا بھاؤ لگوا کے لاؤ. چنانچہ وہ سبزی منڈی گیا اور وہاں جا کر ایک سبزی والی سے کہا کہ مجھے یہ موتی کا ذرا بھاؤ لگاؤ, کتنے میں خریدو گے؟ اس نے جب دیکھا تو کہا کہ دو چار نیمبو اٹھا لو, میرے بچے اس سے کھیلیں گے. وہ واپس آ کر استاد سے کہنے لگا کہ استاد صاحب اس کے تو تین چار نیمبو مل رہے ہیں. استاد نے کہا کہ اچھا اب جاؤ ذرا سنار مارکیٹ میں, جویری کے پاس جاؤ. وہاں جا کر جب اس کو دکھایا تو اس نے کہا تو بہت قیمتی ہے اور اس کی قیمت تو اتنی ہے کہ میں اپنی ساری دکان بھی دے دوں تب بھی اس کی قیمت ادا نہ ہوگی. اب وہ استاد کے پاس آ کر کہنے لگا کہ استاد صاحب یہ تو بہت موتی قیمتی ہے, جویری تو ساری دکان دینے کے لیے بھی تیار ہے. تو اب استاد نے سمجھایا کہ بیٹا چیز کی قیمت اس کی منڈی میں لگتی ہے, دین کی قدر اہل علم جانتے ہیں, جاہل کیا جانے دین کی قدر کو. تو آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر ہزاروں حافظ بن گئے, ہزاروں عالم دین بن گئے اور یہ سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ ہم بھی علم دین حاصل کریں گے, انشاءاللہ ہم بھی عمل کریں گے, انشاءاللہ. اور امیر اہل سنت نے جو ہم کو مدنی مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ, اس مدنی مقصد کو لے کر مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے انشاءاللہ خوب خوب علم دین عام کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور مرشد سے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال یہ موقع ہوتا ہے, یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم دین کا علم سیکھیں. دعوت اسلامی اسے بہت سے ذرائع دیتی ہے اور پھر اس میں آگے بڑھیں, اپنے آپ کو پیش کریں, خود علم دین پھیلانے والے بن جائیں, معاونت کرنے والے بن جائیں. دعوت اسلامی والے کبھی آ کر خوشخبری دیں کہ سبحان اللہ مبارک ہو ہم فلاں سوسائٹی میں مسجد بنا رہے ہیں, تو آپ کہیں بیٹا لبیک انشاءاللہ میں بنانے میں بھی مالی طور پر بھی تعاون کروں گا, وقت دے کر بھی تعاون کروں گا انشاءاللہ. جب یہ خوشخبری ملے کہ ہمارے علاقے میں جامعۃ المدینہ قائم کیا جا رہا ہے, مدارس المدینہ قائم کیے جا رہے ہیں, تو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیجیے, اللہ آپ کو اس کی اجر عطا فرمائے گا. انشاءاللہ آنے والی نسلوں میں دین کا خوب خوب علم عام ہوگا اور اس کے لیے یقیناً جو کوششیں کرتے ہیں, جو تعاون کرتے ہیں, امیر اہل سنت ہاتھ اٹھا اٹھا کر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ سب کو شاد و آباد رکھے, برکتیں عطا فرمائے. امیر اہل سنت الحمدللہ مدنی سوالات کے جوابات بھی عطا فرماتے ہیں. تو تمام اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اول تاخر شرکت کرنے کی بھی نیت کر لیں انشاءاللہ, کہ انشاءاللہ جب تک مرشد تشریف فرما رہیں گے ہم بھی انشاءاللہ یکسوئی کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور یہ جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اس کی فضیلت میں, یعنی صلی اللہ علی محمد, کہ جو ایک مرتبہ یہ درود پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو جائیں گے مفت کا ثواب نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے موجود تھی. اگر کھانا سامنے آ گیا، اعتکاف نیت نہیں تھی، تو اب مسجد میں کھا تو نہیں سکیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیں، نہ کہ کھانے کے لیے. نیت کرنے کے بعد کچھ دیر ذکر و درود کی ترکیب کریں، مثلاً 12 مرتبہ درود شریف ہی پڑھ لیں، اب چاہے تو کھا پی یا سو سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 11، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1438 سنہ ہجری کے ماہ جمادی الاخری کی آج 5ویں شب ہے پاکستان میں، اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شادیوں میں وقت رخصتی عموماً یہ بات دیکھی گئی ہے کہ تمام خاندان کے غیر محرم بشمول بھائیوں کے دوست اور سہیلیوں کے بھائی وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں، بے پردگی عروج پر ہوتی ہے، اس وقت کسی کو یہ بات سمجھانا حتی الامکان سوائے جھگڑے کے اور کچھ نہیں. براہ کرم یہ فرمائیں کہ اسلامی بہن کی رخصتی کس انداز میں ہونی چاہیے کہ بے پردگی سے بچتے ہوئے رخصتی شریعت کے مطابق ہو. اللہ اللہ، حالات واقعی ایسے عجیب و غریب ہو گئے کہ کیا رخصتی، کیا شادی، بلکہ اس سے پہلے منگنی، کوئی بھی تقریب ہو، افسوس کہ اس میں مسلمان جو ہے وہ شریعت کا لحاظ کرنے سے دور رہتے ہیں اکثر، اور وہ گناہ بھرے سلسلے ان کے جاری رہتے ہیں. تو یہی حال رخصتی کا بھی ہے، رخصتی میں بھی خوب فائرنگ بھی کی جاتی ہے اور ریکارڈنگ مخصوص اس میں گانے چلائے جاتے ہیں، جس میں وہ گھر والے بیٹی کے جو مطلب یعنی کہ ماں باپ وغیرہ روتے بھی ہیں. تو وہ رونا تو خیر کوئی گناہ نہیں ہے، رونا آتا ہے اس میں، تو مگر بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. اب اس میں کیا اس کا حل کریں کوئی سمجھ نہیں آتی. دیکھیے میرا اپنا اگر ذہن اگر ہے تو اگرچہ میں اس پر عمل تو ظاہر ہے کہ کہیں بھی نہیں کروا سکا اب تک, مگر میرا ذہن یہ ہے کیونکہ آج کل وہ رخصتی میں اگر بالکل بھی اگر کوئی غیر شرعی حرکت یوں سمجھ کے کہ ہم نے کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کی, بہت ہی سادگی سے کی, پھر بھی رخصتی میں جوان لڑکیاں جو ہے نا وہ رخصت کرنے جاتی ہیں, وہ کنواریاں ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ جن میں تھوڑی سی بھی عقل ہوگی نہیں بس گیا ہوگا, نہیں ہوگی تو نہیں سمجھے گا, بولے گا یار مولانا ہوگا دھندا ہے تو نہیں سمجھ ہوگی تو نہیں سمجھ آئے گی. آپ ایمانداری سے بتائیں کہ دلہن کو جب رخصت کرنے کنواری لڑکیاں جائیں گی اور دلہا کے کنوارے دوست بھی وہاں جمع ہوں گے, بھلے وہ الگ الگ جگہ پر جمع ہے آمنا سامنا نہیں ہے, فریقین میں جو خاص کر کنوارے ہیں ان کے دلوں میں گدگدیاں نہیں ہوتی ہوں گی, بلکہ کنوارا کیا کوئی بھی نہیں بچ سکتا, بوڑھا بھی نہیں بچ سکتا اس میں, نہ بڑھیا بچ سکتی ہے, تو اس کو طرح طرح کے خیالات تو آئیں گے, اس سے تو کیسے وہ جان چھوڑائیں گے. تو اب کنوارے جو ہوں گے ان پر کیا گزر رہی ہوگی اس وقت کنواریوں پر, یعنی وہ کتنے بیچارے گناہوں بھرے وسوسے اس وقت وہ تصورات ان کے کیسے خطرناک انداز اختیار کرتے جا رہے ہوں گے. تو اس لیے وہ طریقہ جو ہے نا وہ جیسے کہ بزرگوں کے واقعات میں اس طرح کے ملتے ہیں, جیسے ہمارے مرشد غوث پاک, غوث پاک کی تو ہم نیاز کرنے کی حد تک ہی عقیدت مند ہے, ان کے نقشے قدم پر تو چلنے والے مزاروں میں چلے گئے, اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے نقشے قدم پر چلیں. تو ہمارے مرشد غوث پاک کے والد محترم کی جب شادی ہوئی حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ, تو جب ان کے لیے رخصتی کی جو بھی ترکیب تھی تو ان سے فرما دیا حضرت سیدنا عبداللہ بن سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ فلاں کمرے میں چلے جاؤ, تمہاری دلہن وہاں موجود ہے, اور کہا یہ تھا کہ تم کو مطلب ایسی میری بیٹی ہے جس سے شادی کرنی ہے جو لنجی بھی ہے اندھی بھی ہے لنگڑی بھی ہے وغیرہ وغیرہ, وہ سارے یہ بتائے تھے اوصاف, اور انہوں نے سیب معاف کروانا تھا جو اس کی حکایت ہے کہ انہوں نے سیب کھا لیا تھا بہتا ہوا معاف کروانے گئے تھے تو کافی محنت مزدوری ان سے کروائی گئی تھی, بس وہ ان کی کیمیا گری تھی, وہ دیکھے ان کو ٹھوک بجا کے دیکھا جا رہا تھا, ان کی تربیت ہو رہی تھی, کیونکہ حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی بہت بڑے ولی اللہ تھے. تو یہ مطلب اب آخر میں کہ اب اتنا عرصہ انہوں نے مجھ سے کام لیا باغبانی وغیرہ کا, اور اب کہتے ہیں کہ عمر بھر میری بیٹی خدمت کرو, چلو منظور ہے کہیں سیب معاف ہوتا ہو تو, ہمیں لاکھوں کروڑوں بھی کھا جائیں تو ڈکار نہیں لیتے, لیکن یہ اللہ کے ولی تھے ڈرے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے اب جو بولو مجھے سیب معاف کر دو بس جو میں نے کھایا ہے. تو یہ اپنے کمرے میں گئے تو وہاں تو ایک صحیح الاعضاء, یعنی کہ اعضاء بھی اس کے سلامت ہیں اور بالکل جوان بے عیب لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, تو یہ تو گھبرا کے واپس آ گئے, بولے نہیں مجھے تو جو بتایا گیا تھا وہ تو کچھ اور تھا, لنجی لنگڑی اور اندھی وغیرہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ گھبرا کے آ گئے تو حضرت نے فرمایا کہ کیا ہوا, بولا آپ نے جو کہا تھا ویسی لڑکی تو نہیں ہے اندر, تو پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ وہ اندھی ان مانو کرے کہ آج تک اس نے بد نگاہی نہیں کی, اس کی آنکھوں نے کبھی بد نگاہی نہیں کی, نہ محرم کو اس نے نہیں دیکھا, ان مانو کر یہ اندھی ہے اور ان مانو کر یہ دونوں پاؤں سے معذور ہے لنگڑی ہے, کہ یہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کی جگہ ان پاؤں پر چل کر گئی نہیں ہے, ان مانو کر وہ ہاتھوں سے لنجی ہے کہ اس نے کبھی بھی کسی غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا, نہ اس ان ہاتھوں سے اس نے چوری کی ہے نہ کسی پر ظلم کیا ہے، اللہ کی نافرمانی ان ہاتھوں سے اس نے نہیں کی، ان مانو کر یہ ہاتھوں سے معذور ہے، میری مراد یہ تھی۔ پھر آپ اپنے حجرے اور اسی میں دوبارہ تشریف لے گئے، تو یہ تھی رخصتی۔ جوان لڑکیوں کو لڑکیاں چھوڑنے جائیں، جوان لڑکوں کو کنوارے لڑکے چھوڑنے جائیں، اور یہ تو ایسا ہے کہ مذہبی لوگ بھی سے نہیں بچتے۔ یہ دیکھیں مطلب، یہ تو مطلب تاریخ اسلام میں یہ واقعات جو ہے نا وہ سبحان اللہ کہنے کے لیے حکایتیں ہیں، باقی عمل کرنے والا تو میں نے کبھی سنا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے کہ ایسا بھی کوئی عمل کر کے دکھائے۔ تو یہ ایسی رخصتی ہو تو مدینہ مدینہ، ورنہ تو جو رخصتی آج کل ہو رہی ہے بس وہ غیرت بھی رخصت ہو رہی ہوتی ہے، حیا بھی رخصت ہو رہی ہوتی ہے، شرم بھی رخصت ہو رہی ہوتی ہے، سب کچھ رخصت ہو رہا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت کے بڑے مفید ترین اور اہم ترین مدنی پھول ہم سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے اللہ کی رحمت شامل لال رہی تو۔ بس اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ایسا بنا دے جیسا وہ جیسا اسے پسند ہے، اور ہمیں تقوی و پرہیزگاری کی نعمت بھی نصیب ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا یہ کچھ سوالات میں مفتی صاحب سے بھی کر لیتا ہوں۔ اچھا آپ کو یاد ہے نا مادری چینل کے ناظرین اور ہمارے مختلف مقامات پر جمع ہونے والے مادری چینل کے ناظرین و حاضرین کہ الحمدللہ ہمیں آج مدنی احتیاط مہم میں بھی حصہ لینا ہے، ٹیلی تھون کے لیے ہم نے یونٹ بھی ٹیلی تھون کے لیے ہمیں یونٹ بھی جمع کروانے، تو اللہ کریم ہم سب کو اس عمل کو بھی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ماشاءاللہ آئیے امیر سنوں کے مزید مدنی پھول سنتے ہیں۔ میں کہاں تک آواز گئی تھی اگر یہ بتا، یہاں تک مطلب تھا کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، یوں اس طرح کا تھا کہ وہ واقعات اس میں رہ گئے، اور اب تک کوئی ایسا میں نے دیکھا نہیں ہے کہ کسی کو رخصتی ہوئی ہو۔ ہاں میں نے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے جی ایسی رخصتی، کیونکہ وہ ہم خالی مدنی چینل مل گیا تو بولتے ہیں بس، اپنا اختیار تو اپنی ذات پر نہیں ہے، اور کس پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب کر دے، ورنہ واقعی بربادی ہی بربادی ہے۔ جو رخصتی ہو رہی ہے نا آج کل، میں نے عین شریعت کے مطابق یا عین مروت اور غیرت کے مطابق، جس کو میں نے غیرت و مروت سمجھا ہے، اگر میری بات غلط ہے تو کوئی عالم صاحب مفتی صاحب میری اصلاح فرما دیں کہ کنوارے لڑکے اور کنواری لڑکیاں اگر دلہن اور دولہا کی رخصتی میں حصہ دیں گے، آپ بتائیے اندر گزرے گی کیا؟ یا اسی طرح عورتوں کے جمگٹ اور نوجوانوں کے جمگٹ اس رخصتی کی تقریب میں جیسے کہ آج کل ہوتے ہیں، جہاں مطلب ہے کہ شریعت کی پابندی کا دعویٰ ہوتا ہے وہاں کی بات کرتا ہوں، باقی تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم مطلب ہم نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ہم نے تو سادگی کے مطابق کیا ہے، یہ جو کرتے ہیں نا ان کی ابھی جو یہ ہوتا ہے کنوارے کنواریاں جمع ہو کر، تو کیا اس سے ان کے دلوں میں ہیجان نہیں پیدا ہوتا اور گندی حرکتیں ان کے اور وسوسوں میں نہیں ہوتی ہوں گی؟ اس لیے میرا اپنا اگر کوئی مانے نا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو اگر رخصت کر رہی ہے تو دو چار گھر کی بڑی بوڑھیاں جو ہیں 60-70 سال کی 75 سال کی وہ چلی جائیں اور چھوڑ کے آ جائیں، میری سمجھ میں آتا ہے۔ اگرچہ آپ ہنسے لیکن جو مطلب اس پر ہنسے گا نا وہ یہ یاد رکھے گا جو یہاں زیادہ ہنسے گا آخرت میں زیادہ روئے گا۔ میں جو مشورہ دے رہا ہوں خلاف شرع تو نہیں دے رہا، کوئی ہمارے پاس نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اگر یہ سنت سے ثابت ہے کہ کنواریاں ہی چھوڑنے جائیں تو ٹھیک ہے میں رجوع کر لوں گا، مجھے پتا نہیں ہے، میں نے اپنی عقل سے بات کی ہے، میری عقل قربان مصطفیٰ کے قدموں پر اگر ان کی سنت کو ثابت کر دے گا تو میں رجوع کر لوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ورنہ کون سی تقریب شادیوں کی ہماری ایسی رہ گئی ہے کہ جس میں عین سنت کے مطابق کام ہوتے ہوں. اتنے گناہ شامل کر دیے گئے کہ الرحمن والحفیظ, اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا, غوث پاک اس بات کے ضامن ہیں. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی طرح ڈگری ضلع میرپور خاص باب الاسلام سندھ پاکستان پاک الیاسی کا بینا, سردار آباد فیصل آباد پنجاب پاکستان پاک چشتی کا بینا جو بدری اوبی وین ہمارے ساتھ شامل ہیں, آپ بھی اور یہاں پر جو حاضرین ہیں, الحمدللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہونے میں دونوں جہاں کی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. اور امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرید بنانے سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں. تو آئیے آپ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں شامل ہو جائیے. میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین جو اب تک اگر کسی کے مرید ہیں پہلے سے, تو وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں, طالب ہو جائیں, وہ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, امیر علیہ سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. یہ سوالات جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں, شاید یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات موصول ہوئے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ میری پیشانی پر نماز کا نشان ہے, اس میں خون نکلتا ہے اور جب میں سجدہ کرتی ہوں تو خون بہتا ہے, جس کی وجہ سے مجھے اپنی مجھے پٹی باندھنی پڑتی ہے اور سجدے میں پیشانی زور سے دبانی چاہیے. مجھے بتائیے میں کیا کروں, اگر میں ہلکی پیشانی بھی دباتی ہوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی, اور ہلکی دبانے سے بھی تھوڑا خون نکلتا ہے تو میں کیا کروں, ارشاد فرمائیں. دعا کی مدنی نتیجہ ہے, میری یہ تکلیف دور ہو جائے. اسلامی بہن اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. یا تو یہاں کوئی پھوڑا ہو گیا ہوگا یا کوئی کسی وجہ سے زخم ہوگا یا جلد نے اسکین جو ہے یہ نازک ہوگی, اللہ پاک کرم فرمائے. تو اس میں ایسا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر خون بہ جاتا ہے تب تو اس سے بچنا ہوگا کہ وضو ٹوٹ جائے گا, وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز تو پڑھ ہی نہیں سکتے. اس میں تو اتنی پیشانی زمین پر لگائیں کہ جس میں خون نہ بہے اور کام چل جائے. آگے مفتی صاحب جیسے فرمائیں رہنمائی لے لیتے ہیں. اب بہار شریعت میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر سجدہ کرنے کی وجہ سے خون بہتا ہے یا قطرہ نکلتا ہے تو اس بنیاد پہ سجدے کے ساقط ہونے کا حکم دیا ہے کہ اس پر سجدہ ساقط ہو جائے گا, ضروری نہیں رہے گا اس کے اوپر. جبکہ سجدہ کہاں, ان کو سجدے میں ہر صورت میں اگر خون نکلتا ہی ہے پھر تو واقعی یعنی کہ ساقط ہو جائے گا نا. ہاں ماشاء اللہ. اب ساقط ہو جائے گا, اب اس کے بعد ایک اسلامی بہن کو بتانا پڑے گا کہ اب آپ نے نماز یوں پڑھنی ہے, وہ سجدہ نہیں تو میں کیا کروں. اب نماز کیسے پڑھے, اشارے سے پڑھے, کیا کرے؟ عرض کروں میں یا آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ بتا دیے کیا کرنا ہے, اشارے سے پڑھنا ہے, کیا کرتے ہیں؟ جس میں وہ مسئلہ نا کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے والے اور دیگر مسائل جو اس طرح کے ہیں. جی جی. تو جب سجدہ بندے پر نہیں ہوتا ہے, ساقط ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے پاس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے. وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے اور اشاروں کے ذریعے اس نے نماز ادا کرنی ہے. رکوع کا بھی اشارہ اور سجدے میں اس سے کچھ زیادہ جھکنا ہوگا. ماشاء اللہ. کیا آپ اشارے سے کر کے بتا سکتے ہیں بابا؟ یعنی اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تکبیر تحریمہ کہیں گے, اللہ اکبر یا ہاتھ باندھیں گے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, تو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے اس کو. اچھا اب یہ رکوع میں جس طرح پروپر رکوع ہم کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے اشارے میں, پر یہ رکوع کا اشارہ کر دیا ہلکا سا, پھر سجدے کا تھوڑا, اس سے زیادہ یعنی کہ سجدے کا زیادہ ہونا ضروری ہے. ہاتھ اسی طرح بندے ہوئے ہوں گے جیسے آپ کے بندے ہوئے ہیں سجدے. رکوع میں تو رکوع میں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں گے. اب یہاں میرے گھٹنے نظر نہیں آئیں گے نا آپ کو. تھوڑا سا ہم کیمرا تھوڑا سا ہٹاتے ہیں, جو ہمارے اسلام بھائی, تھوڑا سا وائڈ اینگل کر دیں تاکہ یہ آپ, کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہے جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں نا, ان کو رکوع اور سجود کا نہیں اندازہ ہوتا. تو اگر آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ بتا دیں کہ کرسی پر بیٹھ کے جو نماز پڑھتے ہیں ان سے اگر سجدہ ان پر نہیں ہے تو رکوع اور سجدے کیسے کریں گے؟ سر میرا گھٹنا نظر یوں نہیں آئے گا کہ میرے گھٹنے ٹیبل کے نیچے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا ٹیبل اونچا ہے. ٹھیک ہے, چلیں آپ دکھا دیں. نہیں آپ نہیں, آپ کا یہ انداز بھی ہے صحیح ہے, تکیے تک ہم آپ کے ہاتھ دکھا دیں گے. آئیے اب آپ وہ قیام والا جو ہاتھ تھا نا بابا, وہ رکوع میں اب کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر. اب رکوع میں جا رہا ہوں یہ نا. ٹھیک, اللہ اکبر. ٹھیک, اللہ اکبر. سجدہ ہو گیا, سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مدینہ مدینہ ہو گیا. اس میں کوئی بھول ہوئی ہو تو مفتی صاحب بتا دیجیے, اپنے کو اس کے تجربات اتنے نہیں ہے نا. اشارے نمازیں پڑھی تو ہیں میں نے. جی مفتی صاحب, لیکن ذرا شاز و نادر اس کا موقع آتا ہے. اللہ صحت تندرستی رکھے اور اپنی بارگاہ میں جھکنے سے محروم نہ فرمائے. جی بالکل درست کیا آپ نے, اشارہ بالکل درست فرمایا. عام لوگ تو بالکل اس کے برعکس کرتے ہیں, یعنی وہ سر کم جھکاتے ہیں اور ہاتھ یوں کر کے آگے یوں کر لیتے ہیں. تو یہ نہیں جو باپا نے کر کے ارشاد فرمایا میرے لیے سنت میں, جس طریقے سے یہی انداز ٹھیک ہے کہ ہاتھ وہیں رہیں اور خود تھوڑا سا آگے جھک جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ سوال چلائیے. صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد مبین اتاری ہے, میں پنجاب کے شہر اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ دوران وضو کون سا ذکر کرنا چاہیے اور کتنی آواز میں کرنا چاہیے, رہنمائی فرمائیں. ہر عضو دھوتے وقت کی الگ الگ دعائیں ہیں, اور دعائیں یاد نہ ہو تو درود شریف پڑھ لے ہر عضو دھونے میں, اور افضل بھی یہی ہے کہ درود پاک پڑھے ہر عضو دھونے میں, اور ذہن نصیب یا قادیرو بھی پڑھ لے ہر عضو دھونے میں. تو یا قادیرو کی برکت یہ ہوگی کہ کوئی آپ یعنی کوئی اغوا نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. اب یہ کہ اس میں نارمل آواز ہو, اب ایسی آواز بھی نہ ہو کہ لوگ جمع ہو جائیں دیکھنے کے لیے, آپ کو اتنی آواز کم از کم ہو کہ یہ جب بھی پڑھے کوئی چیز تو پڑھنا اسی وقت کہیں گے جبکہ اتنی آواز ہو کہ آپ اپنے کانوں سے سن لیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اس وقت کئی ہزار فٹ کی بلندیوں سے کچھ سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جہاز میں مختلف اشیاء کھانے پینے کو دی جاتی ہیں, تو کیا جہاز میں سفر کرتے وقت تمام چیزیں کھا سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جہاز میں ٹیک آف کرنے سے پہلے یعنی اڑان بھرنے سے پہلے اور لینڈنگ سے پہلے میوزک بجایا جاتا ہے, اس وقت میوزک سے کیسے بچا جائے؟ برائے کرم جوابات ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ, کھانے پینے کے تعلق سے تو واقعی یعنی کہ اعتماد ہو نہیں پاتا, تو اس لیے وہ احتیاط کی راہ یہ کہ جب اپنی سیٹ ڈلوائے نا تو اس سے کم از کم ڈبل بارہ گھنٹے پہلے کمپیوٹر میں ڈلوانا پڑتا ہے. آپ ڈلوا دیں ایشین ویجیٹیرین, یا ڈلوا دیں ویجیٹیرین. ویجیٹیرین خالی بولیں گے نا تو اس میں مرچیں بالکل نہیں ہوں گی, شاید پھیکا پھیکا ہوگا. ایشین ویجیٹیرین, یہ جو ایشین جو اسلائی بھائی ہے ان کے لیے یہ کہ تھوڑی مناسب مرچی ہوگی. یاد الوا دیں فش فوڈ, سی فوڈ بھی ڈلوا سکتے ہیں, سی فوڈ میں رسک ہے. سی فوڈ میں ہو سکتا ہے کیکڑے بھی آپ کو کھلا دیں, یا وہ آپ آکٹوپس وغیرہ بھی کھلا دیں, تو اس لیے وہ سی فوڈ کے بجائے فش فوڈ, اس میں یہ مچھلی کا آپ کو کھانا پیش کریں گے, یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی, اور آپ یعنی کہ بغیر کسی وہ وہم کے کھا سکیں گے. ورنہ گوشت وہم کیا, گوشت کے تو مسائل ہی مسائل ہیں, چاروں طرف مسائل ہیں. اسلامی ممالک جو ہیں ان میں بھی مسائل ہی مسائل ہیں گوشت کے. پاکستان تقریباً بچا ہوا ہے الحمدللہ, تو پاکستان یعنی پی آئی اے میں تو گوشت میں کھا لیتا ہوں, اس کے علاوہ دیگر کسی بھی ایئر لائن میں گوشت سے بچتا ہوں میں. مجھے اعتماد نہیں ہے جو وہاں کے انداز میں دیکھتا رہتا ہوں نا, جہاں جہاں مجھے پتا ہے. تو اگر یہی آپ بھی احتیاط کریں گے, نفس بڑا شرارتی ہے, ایسے موقع پر مولانا ایسے برے لگتے ہیں کہ منہ سے نوالا چھین رہے ہمارا. حالانکہ یہ مولانا وہ ہے جن کو تم لوگ کیا کرتے ہو, یہ حلوے مانڈے کھاتے ہیں, حلوا کھو رہے ہیں, لیکن دیکھو یہ ساری ایئر لائنوں کے حلووں کو روک رہے ہیں کہ مت کھاؤ. نہیں, یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جب گوشت نہیں کھانا, حلوہ مل جائے تو وہ حلوے میں حرج نہیں ہے, حلوہ یہ کھلاتے بھی نہیں ہے. مختلف میٹھی ڈشیں ہوتی ہیں تو یہ کھانے میں حرج نہیں ہوتی, گوشت میں احتیاط کی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ اچھا دوسرا بھی کوئی سوال تھا اس میں؟ جی دوسرا سوال یہ تھا کہ جو اڑتے وقت اور نیچے آتے وقت جو میوزک بجتا ہے اس سے بچنے کے کیا کریں؟ اللہ اللہ, ایئرپورٹ پہ بچتا ہے کہ نہیں بچتا؟ سیٹ بک کروانے جاتے ہیں اس وقت کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ اللہ, میوزک تو اب تو مطلب ایسا گلے پڑا ہوا ہے, گھڑیوں میں میوزک, موبائل فون کا میوزیکل ٹون ہی تو ہوتی تقریباً. بچنے جائے گا بندہ کا, خالی ہوائی جہاز میں بچے, ہر جگہ میوزک ہے. بچوں کے جوتے تو وہ میوزک بجتا ہے, بچوں کا پنگوڑا جھولا اس میں بھی میوزک لٹک رہا ہوتا ہے, کھلونا میوزک بجا رہا ہوتا ہے. بہت آزمائش ہو گئی یار, قدم قدم پر یہاں میوزک ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر آسانی فرمائے, تو اسی طرح ہوائی جہاز میں بھی میوزک ہے. تو ایسے موقع پر یہی ہے کہ آدمی اپنے سننے سے اپنے آپ کو روکے, توجہ نہ دے. اور حضرت سیدنا رافع, حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تابعی بزرگ ہیں. یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کہیں گزرے تو کوئی چرواہا وہاں کہیں کوئی بجا رہا تھا, وہ بنسری چل بجا رہا تھا مزمار. تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور وہاں سے ہٹ بھی گئے اور دور ہو کر چلنے لگے. جب یہ اور حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھتے بھی رہے کہ اب آواز آ رہی ہے, اب آواز آ رہی ہے. تو پھر جب انہوں نے عرض کی کہ اب نہیں آ رہی آواز, تو انہوں نے کانوں سے انگلیاں نکال دی. تو حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے؟ کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے, مطلب کہ یہ ان پر غلبہ تھا, اتباع سنت کا غلبہ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے میں یہ سمجھو خصوصیت کے حامل تھے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایک بار میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا, جب چرواہا بنسری بجا رہا تھا, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کیا تھا. تو یوں اپنے آپ کو بچائے. اور رد المحتار کے حوالے سے عرض علامہ شامی قدس سرہ السامی کا فرمان یہ کہ اگر میوزک کی آواز آ رہی ہے کہیں سے تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا واجب ہے, وہاں سے ہٹ جائے, کوئی بھی ایسی صورت کر لے کہ آواز کانوں میں نہ آئے. اچھا اب پوزیشن ایسی, اب تو مائک لگے ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو گھر کے باہر فنکشن ہوتے ہیں, وہ مائک پر یہ لگے ہوتے ہیں اور ناچ کود مچ رہا ہوتا ہے اور وہ موسیقی بج رہی ہوتی ہے, آدمی گھر چھوڑ کے کہاں سے جائے؟ تو ظاہر اس کو اس کا مکلف تو ہم کرنے سے نہیں, گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ. اب بسوں میں, ویگنوں میں, خالی ہوائی جہاز کا مسئلہ تو نہیں, ہوائی جہاز میں تو پھر بھی کم ہے, اور لینڈنگ اور یہ خاص موقع پہ بجاتے ہیں, اترنے اور اڑنے کے موقع پہ, بیچ میں کم بجاتے ہیں. لیکن بسوں میں تو پورا راستہ بجاتے ہیں, ویگنوں میں پورا راستہ بجا رہے ہوتے ہیں. تو اب ایسے موقع پر ظاہر سفر کو بھی منع نہیں کر سکتے. تو اب یہ کہ علماء نے اس کو منع کیا ہی نہیں ہے کہ سفر مت کرو یا بسوں میں مت جاؤ, حرج کی صورت پیدا ہو جائے گی, نظام درم برم ہو جائے گا. اب ایسے صورت میں ہی کہ بندہ جتنا ہو سکے اس سے بچے, آواز کی طرف توجہ نہ دے. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے پاس کوئی ایسا اپنا موبائل فون ہوتا ہے, اس میں نعت شریف لگا لے اور سننا شروع کر دے. اب کان میں ایئر فون لگا کر نعت سنیں گے تب کسی کو شک ہوگا کہ مولانا اپنی پسند کا گانا سن رہا ہے, یہ ایک وہم ہو سکتا ہے. یا وضاحت کر دے دو چاروں, تو یار یہ گناہ ہے یہ جو ہو رہا ہے, چلو میں نعت شریف سن لیتا ہوں, یوں کر کے کوئی انداز سے بتا دے اور یوں لگا لے کان میں. حاجی عبید رضا نے یہ ترکیب بتائی تھی کہ یہ جب بسوں میں سفر کرتے تھے تو یہ قرآن کریم جیب میں رکھتے تھے, یہ قرآن کریم نکال لیتے تھے اور تلاوت اپنے آہستہ سے یہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. اب مسلمانوں کا ملک ہے پاکستان, تو بعضوں کا جیسا ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی پیسنجر ان کو ڈرائیور کو بولتا تھا کہ مولانا تلاوت کر رہا ہے, بند کرو اس کو کھانے کو, تو یوں منزل آسان ہو جاتی. تو کوئی بھی ایسی حکمت عملی پر عمل کیا جا سکتا ہے. اپنے پاس بیانات کی وہ میموری کارڈ یا جو بھی ہوتے ہیں اسباب یہ رکھیں, ڈرائیور کو کنڈکٹر کو ترکیب سے محبت سے سمجھا کر کے یہ لگا دو, انشاءاللہ وہ برکت ہوگی. ظاہر اللہ اور رسول کا نام جب گونجے گا تو برکت ہی ہوگی, شیطانت تو دفع ہوگی نا, تو یہ برکت ہوگی, سیکھنے کو ملے گا. تو یہ بھی ترکیب ہو سکتی ہے نعتوں کا یا بیان کا, وہ ترکیب بنا لے. بعض اس ٹائم ایسا کرتے ہیں, بیانات اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, بیانات چلواتے ہیں. اللہ کرے ہم سب کو ایسا جذبہ مل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فلموں سے ڈرا عطا کر دے تو نفرت, فلموں سے اور گانوں سے عطا کر دے تو نفرت, شوق مجھے نا تو تلاوت کا خدا دے, بس شوق مجھے نا تو تلاوت بابا. یہ ارشاد فرمائیں کہ نماز کے دوران قومہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے, اور جب اشارے سے نماز پڑھیں گے تو اس میں رکوع سجود جس طرح ہوگا تو اس میں بھی کیا اس قومے کا خیال رکھنا ہوگا؟ رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو سیدھا کھڑا ہونا ہے, بالکل اسٹریٹ, اور کم از کم ایک سبحان اللہ کی قدر سیدھا رہنا ہے. تو یہ قومہ کہلاتا ہے اور یہ واجب ہے. تو معذوروں کے لیے اس کی ممانعت کا تو میں نے پڑھا نہیں ہے. اب واقعی ہے بےچارا کسی کا کوب ہی ہے, وہ بندہ ہی جھکا ہوا, ایسا بوڑھے بازو بےچارے جھکے ہوئے ہوتے, اب وہ تو ذرے کے ان کے تو بس میں ہی نہیں قومہ کرنا. تو وہ اپنی مطلب جتنی قدرت ہے اتنا ہی کرے گا, لیکن عام حالات میں یہ کہ سیدھا ہونا ہے. تو معذور بھی اس کی تو میں نے پڑھا نہیں ہے کہ معذور کو یہ بھی معاف ہو جائے گا. قیام ساقط ہے, اور وہ جبکہ وہ سجدے پر قدرت جاتی رہے تو قیام اس کو معاف ہو جائے گا, ساقط بنے معاف ہو گیا. وہ باقی تو جو بھی یہ کر سکتا ہے, تو یہ سیدھا ہونا رکوع کے بعد یہ بھی کرنا ہی ہوگا جیسے مفتی صاحب فرما دیں. جی کرنا ہوگا اس طرح, قومہ واجب ہے. رکوع کے بعد وہ قومہ تو کرنا ہی پڑے گا نا, واجب ہے, جبکہ اس کی وجہ سے کوئی اس کو عذر نہ ہو, کوئی تکلیف شدت سے ہوتی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کو رعایت مل جائے گی. اسی طرح دو سجدوں کے درمیان بھی کم از کم ایک سبحان اللہ کی قدر اس کو بیٹھنا ہوگا, یوں کمر جھکا کر نہیں سیدھا. سیدھا بیٹھنا یہ بھی واجب ہے نا, کم از کم ایک سبحان اللہ کی قدر. اس کے دوران اگر چاہے تو یوں پڑھ سکتے ہیں, اللہم اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت فرما دے, تو اللہم اغفر لی کہہ دے یا رب اغفر لی کہہ دے, یہ مستحب ہے دو سجدوں کے درمیان. معذور کے لیے بھی مستحب رہے گا, غیر معذور کے لیے بھی مستحب رہے. سب کے لیے مستحب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ بتا دوں سجدے دو سجدوں کے درمیان جلسہ جو ہے نا یہ تو ہٹے کٹے لوگ بھی بہت کم ہی کرتے ہیں. یعنی کہ خود یعنی کہ سمجھے امامے والے داڑیوں والے دیکھیں وہ بھی توجہ نہیں ہوتی, بس وہ سجدے کے بعد اٹھے اور ٹھک کر کے چلے گئے, رکتے نہیں. وہ تو کتنوں کو سمجھانے کی سعادت ملی ہے مجھے. یعنی میرے لیے تو بڑا مشکل ہو جاتا نماز پڑھنا, یعنی جب میں فیضان مدینہ میں اوپر نماز پڑھتا ہوں اور چند خاص اس ٹائم پر تشریف لاتے ہیں تو ان میں بھی مجھے مطلب وہ دیکھنے سے خود کو بچانا پڑتا ہے, یار کیا کروں میں یہ نہیں مطلب وہ. اچھا پھر بعض ہوگا ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اگر سمجھانا شروع کروں نا تو اگلا گھبرا جاتا ہے, کنفیوز ہو جاتا ہے, ایک وہ کوٹاڑا روپ تو ہے نا سمجھاؤں کیسے. میں نے پرچے بنائے تھے اس کے, پرچہ جو غلط پڑے اس کو پرچہ دے دو پڑھ لے اسے طریقہ لکھا ہو. اب میں حساس طبیعت ہے میری, سجدہ غلط کر رہا ہے, رکو غلط کر رہا ہے, اور غلط تو کیا بولوں میں. اگر میں بولوں 99.9 نمازی غلط نمازیں پڑھ رہے ہیں تو شاید کوئی ناراض ہو جائے گا مجھ سے, لیکن جب وہ میری سنے گا نا میرا درد میرے ساتھ دھوکڑی بیٹھے گا سنے گا نا تو شاید اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ صحیح کہتا ہے. جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے, بار بار مطالعہ نہیں کریں گے, اور کسی نماز درست جاننے والے کو نماز چیک نہیں کروائیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی. اب چیک کروانے میں بھی رسک ہے, اس میں رسک ہی ہے. جیسے میں نے کبھی کسی کو ٹوکا بھی ہے نا کہ بھائی آپ کی قراءت یوں, آپ ذرا اپنی نماز درست کریں قراءت, ہاں میں نے چیک کروا لی ہے فلاں سے. تو اب وہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب فلاں کو چیک کروائے گا اس وقت تو یہ بالکل الرٹ رہے گا اور بڑا وہ ڈر ڈر کے اور تھم تھم کے وہ پڑھے گا اور درست پڑھ لے گا, لیکن جب یہ اکیلا ہوتا ہے نا اس وقت پوجا میں آتا ہوں چوکے چھکے لگ رہے ہوتے ہیں. جیسے امام جو ہے عام طور پہ امام جب مصلی پر ہوگا تو کتنی دیر لگاتا ہے, اور جب یہ اپنی اکیلی پڑھتا ہے تو کیسی پوزیشن ہوتی ہے, ریس لگا لو امام صاحب سے, میں تو ہار جاتا ہوں ریس لگانے میں, امام صاحب سے ریس نہیں لگا سکتا. یہ ایک مطلب آپ کو چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ امام صاحبان بھی سن رہے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں یار, اللہ کے لیے پڑھ لیے تو پھر ہم کو صحیح پڑھنا ہے, عوام کے لیے پڑھنی ہے تو آپ کی مرضی. مرضی کیوں, اللہ اور رسول کی بات ماننی ہے. یعنی تھوڑے نمازی ہیں تو اپنی آواز کچھ ہے, ٹائم کچھ ہے, زیادہ نمازی ہیں تو ٹائم کچھ ہے, قواعد کا لحاظ کچھ ہے, تھوڑوں میں کم قواعد کا لحاظ, زیادہ میں قواعد جو تجوید کے ان کا لحاظ زیادہ, اور چپ چاپ پڑھ رہے ہیں تو کیسے قواعد اور کیسی تجوید, تو جا میں آتا ہوں. اچھا اور اتفاق سے کوئی جاہلوں کا سردار اگرچہ ہو پین میں نے آگے کھڑا ہو جائے, یا وزیر ہو جس نے قرآن کریم کھول کر بھی نہ دیکھا ہو, وہ اگر پہلی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے پھر امام کو پکڑنا مشکل ہو جائے, ایسی وہ لے نکالے گا ہو کہ بھائی وزیر آج تو میرے ویجے نماز پڑھا ہے, تو سو کو پکڑ کے بولے گا وزیر صاحب آئے تھے فلاں نماز میں, پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے. اب تم نے جو یہ جو مطلب اپنا جو بھی حساب کتاب کیا, اب پانچ منٹ کے بدلے 15 منٹ تک نماز پڑھائی, اب یہ وزیر کو جا کر پوچھے گا بور کتنا ہوا تھا یہ, آپ سمجھے کہ یہ مجھ سے متاثر ہوگا, یار یہ متاثر ہوگا تو آپ کو جنت پہ تھوڑی داخل کر دے گا. اللہ عز و جل کو راضی کریں گے تو جنت ملے گی, تو ہماری نمازوں کا یہ حال ہے بس. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. ایک بار وہ کسی کی جماعت نکل گئی, ایک چٹکلا کسی نے بنایا, جماعت نکل گئی تو وہ رونے لگا, اور لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ یار ایسا خوف خدا والا اور عبادت کا شوقین ہے, اس کو تسلی دی, اس کی تعزیت کی, کافی جماعت نکل گئی. تو اس نے بولا یار میں جماعت نکلنے کے غم میں تھوڑی رو رہا ہوں, دراصل بات یہ ہے کہ جب تک امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا نماز میں میں اپنی دکان کا حساب کر لیتا ہوں, آج وہ حساب رہ گیا میرا, اب مجھے الگ سے کرنا پڑے گا. یہ چٹکلا بنایا کسی نے, تو واقعی یہ پوزیشن یہی ہے کہ امام صاحب جہاں بھی ہوں ہم لوگ کہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں نمازوں میں. اللہ کرے کہ ہم نمازی بن جائیں. مسجد تو بنا دی سب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات موصول ہوئے ہیں اس میں سے الطاف خان آپ سے پوچھ رہے ہیں, وہ کون سے گناہ ہیں جن کے ذریعے اللہ عز و جل سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے؟ اور ایک اسلامی بہن نے سوال کیا ہے کہ نماز میں خشوع خضوع کیسے حاصل ہو؟ وہ کون سے گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے؟ سمجھ نہیں آئی. الطاف خان پوچھ رہے ہیں وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے؟ یوں تو دیکھیں ہر گناہ تباہ کن ہے, چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی تباہ کن ہے. اللہ تعالی کی ناراضی والا کوئی بھی کام ہو, چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو, وہ مسلمان کو نہیں کرنا ہوتا. جیسے کوئی گودام ہے اس میں چاہے پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی جائے, یہ تو بڑا اٹیمپ ہوا, بڑی واردات ہوئی, چاہے وہ جلتی ہوئی سگریٹ اس میں پھینک دی جائے. گودام میں آگ لگانے کے لیے دونوں ہی مطلب صورتیں, تو کوئی بھی اپنی چھوٹی سی چنگاری بھی اپنے گودام میں رکھے گا تو نہیں, ڈرے گا کہ میری گودام میں آگ لگ جائے گی. تو اسی طرح چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی بندہ نہ کرے کہ کہیں اسی پر ناراضی ہو گئی, اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور مجھے جہنم میں جھونک دے گا. تو اب کوئی سے مخصوص گناہ ہو جس سے سجدے کی توفیق چھن جاتی ہو تو یہ کوئی مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. مفتی صاحب رہنمائی فرما دیں اگر کوئی ایسی روایت ہو تو, یاد ہو تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ خشوع خضوع والا سوال ہوگا, نماز میں خشوع خضوع کیسے حاصل کیا جائے, اسلامی بہن کا سوال ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ خشوع اور خضوع کی اصل تعریفات مختلف ہیں. یعنی کہ نماز میں جو اعضاء سجدے میں رکوع میں جس طرح کرنے ہیں وہ مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے اس کو کریں. سجدے کی جگہ پر دیکھنا, جیسے قیام میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا مستحب ہے, اور رکوع میں قدموں کی پشت پر, قدموں کے اوپر ہی ابھرے ہوئے جو حصہ اس پر دیکھنا, یہ مستحب ہے. اسی طرح سجدے میں ناک پر دیکھنا مستحب ہے. اس طرح جو نماز پڑھے نا یہ بھی خشوع اور خضوع والی نماز ہے. پھر مزید ہے کہ دل لگے تو یوں ہے کہ اعلیٰ درجہ تو خیر یہ خواص کا ہے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اس طرح نماز پڑھے, اور یہ دوسرا درجہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ بھی اس سے نیچے درجے کے خواص کا ہے. اور عوام کا یہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ وہ رکوع سجود سب اطمینان کے ساتھ اور پوری نماز جو ہے نا مستحبات کی رعایت کے ساتھ ادا کرے, تو یہ خشوع اور خضوع والی نماز ہے. اب تو یہ بھی نصیب نہیں ہے نا, جس طرح نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, مستحب تو بہت دور کی بات ہے, فرض تک ترک ہو جاتے ہیں اس میں, واجبات چھوٹ جاتے ہیں نمازوں میں. جیسے میں نے کہا کہ میں نے تو بڑے بڑے داڑھی والوں اور امام والوں کو دیکھا ہے وہ دو سجدوں کے درمیان جلسہ نہیں کرتے صحیح, تو یہ واجب چھوڑا. اب جتنی بھی نمازیں سب اس کے کھاتے میں جمع ہو رہی ہیں, واجب اس پر واجب الیاد آئی ہیں. 50 سال کے بعد پتا چلا کہ میں 50 سال کی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھتا نہیں تھا صحیح, تڑکے واجب ہوتا تھا. 50 سال کی نمازیں اس کو واجب ہے کہ ادا کرے, واجب الیاد. نفل پڑھے ثواب کے لیے, اور نفل اس طرح پڑھے, اب یہ پہلے نہ پڑھتا تو گناہ نہیں تھا, اب اس کا بھی ادا کرنا واجب ہو گیا. بڑی محنت سے تہجد کے لیے اٹھا اور نماز پڑھی نیند قربان کر کے, مگر وہ اس میں واجب ترک کیا, دو سجدوں کے درمیان بیٹھا نہیں صحیح, جیسا کہ بیٹھنا چاہیے واجب، اب یہ نماز یہ تہجد کی واجب الی ادا ہوئی، مزے سے سویا رہتا تو صحیح تھا، اب جاگ کر اس نے اپنے اوپر ایک گناہ کی ترکیب کر لی نا، ان مانو گئے تو اس لیے نمازیں سیکھنی ہے، یہی یار اشراق چاش کا، یہی سنتوں کا، تو لاکھوں رکعتیں واجب الی ادا ہو گئی ہوں گی ہم لوگوں پر، ہماری حالت بہت بری ہے، اللہ کرے کہ ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں، نماز کورس کر لیں، دعوت اسلامی والے جو نماز کورس کرواتے ہیں نا، تو وہ نماز کورس آپ کر لیں، غالباً ایک ماہ کا نماز کورس ہے، سات دن اس کو پاپا، سات دن، سات دن، ہاں وہ پچھلی بار کچھ اچھا سات دن، وہ ہمارے جو مدنی مشورے ہوئے تھے پاپا اس میں سات، اس کو سات دن کر دیا تھا اور بقیہ بھی تبدیلیاں ہوئی تھی، ہاں بس یہ سات دن یعنی دوسرے ملک جانا ہے یا دو ہی ماہ کا ویزا ہے جی، دو مہینے کا واپس جانا دو مہینے میں، یار دو سال کا ویزا کیسے ملے گا، ایسے ایسے تو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا، رشوتیں بھی دینی پڑی تو دے گا، دو سال کا ویزا، اور تین سال کا مل جائے تو زیادہ اچھا ہے، اور مدری قافلے میں سفر تین دن کا ہم بولے کہ بھائی یہ جنت کا راستہ ہے، یار میرے کو ٹیم نہیں ہے، میری ماں منع کرتی ہے، میرا باپ یوں بولتا ہے، میری بیوی اکیلی ہوتی ہے، وہ دو سال کے لیے جب مرتا ہے دوسرے ملک میں نوٹوں کے پیچھے، تب بیوی کیا کر رہی ہوتی ہے، تب ماں کیا کر رہی ہوتی ہے، تب باپ کیا کر رہا ہوتا ہے، ماں بھی مار ہو جاتی ہے، باپ بھی مار ہو جاتا ہے، مدنی قافلے کا نام پڑے تو جان نکلتی ہے، اور سات دن، سات دن، سات دن میں آپ نماز سیکھ نہیں سکتے، یہ پہلے بتا دوں آپ کو، لیکن کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گے، جتنا آپ کو معلوم ہے نا اس سے کچھ بڑھوتری ہو جائے گی، اور ان سات دنوں میں آپ کو اللہ کرے گا تو کچھ جذبہ ملے گا کہ مزید مطالعہ کر کے آپ سیکھیں، یہ میں آپ کو وضاحت کر دی میں نے، مگر سات دن میں آپ کو بہت کچھ ملے گا، یہ نہیں کہ آپ سات دن کے لیے کون جائے گا جب پوری نہیں سیکھیں گے، پوری سکھانے کا یہ دعوت اسلامی والے دعویٰ کرتے ہوں گے تو پہلے مجھے مطمئن کرنا پڑے گا کہ پوری کس طرح سکھاتے ہیں، تو میں بھی سات دن کے لیے کوئی ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، کہ مجھے ابھی تک نماز پڑھنا آئی نہیں ہے، مجھے بھی سیکھنی ہے، یہ عمر بھر بندہ سیکھتا ہی رہے نماز، تو سات دن نماز کورس آپ کر لیجیے، دعوت اسلامی کو خدمت کا موقع دیجیے، خدمت کا موقع بھی کیا کہوں، رہنمائی کا موقع دیجئے، کیونکہ یہ سکھانے والے اہل علم ہوں گے، قاری صاحبان ہوں گے، ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہوں گے، علماء ہوں گے جو آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ، مگر جو سکھانے کے لیے دعوت دیں گے وہ تو یہ ان کو یہ کہنے کی اجازت دے دیجئے کہ خدمت کا موقع دیجئے، یوں رسک ہے، یہ بھی بولنا شروع کر دے کہ ہمیں رہنمائی کا موقع دو، یہ تو بولے ہو آج کل تو اچھے خاصے پڑھے لکھے، یعنی جیسے صحافی ہوتے ہیں یا فلاں ہوتے ہیں، ہائی کیٹیگری کے لیڈر ہوتے ہیں، یہ بھی بولتے ہیں میں تشریف لایا ہوں فلاں جگہ سے، ان کو بان نہیں ہوتا کہ تشریف کب لاتے ہیں اور حاضر کب ہوتے ہیں، بتا رہے لیڈر بنا کون دیتا ہے ان کو، قلم کو لاتے دے دیتا ہے، میں تو ہر قلم چھین لو یار اس سے، تم کو آتا جاتا ہے کہ یار دنیا کو بولتے ہیں کہ ہم صافی ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، واٹی کر لکھتے ہیں، ابھی مدنی چیلر آ کے بولتے ہیں میں تشریف لایا ہوں، تو بےچاروں کو بان نہیں ہوتا سمجھے کہ کب کیا بولنا چاہیے، کون سے الفاظ عاجزی کے، کون سے الفاظ اپنے منہ میاں مٹھو بننے کے، پتہ ہی نہیں ہوتا، تو یوں اگر آپ رہنمائی بھی اپنے بولیں گے نا یہ چل جائے گا تو پلے تھوڑی پڑے گا کہ یہ رونگ نمبر مار رہا ہے، تو رہنمائی کر رہا ہوں میں، ارے یہ بڑا بولے تو تھوڑا کوئی بولے کہ یہ آپ ہماری رہنمائی کیجئے، ہمیں تو یہی کہنا کہ مجھے خدمت کا موقع دیجئے، اسی لیے وہ اسی طرح میں تشریف لایا ہوں، اس میں لوگ ہنستے ہیں جو اردو جانتے ہیں نا منہ دبا کے ہنستے ہیں میرے دیکھ کے، میں نے اسلحہ چھوڑ دیا میں آتی ہو گیا ہوں، اتنے بول رہے ہوتے کہ میں تشریف لایا ہوں، جب یہ خاص کر ہمارا خصوصی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے نا اس میں یہ تماشا کافی ہوتا ہے، اچھا خاصا اپ ٹو ڈیٹ اور یعنی یہ موپے دار آدمی ہوتا ہے بڑا ٹھاؤکا ہو کر مائک پکڑ کے سلام کرے گا، پھر بولے گا میں پنجاب سے تشریف لایا ہوں، اب مجھے اتنی ہنسی نہیں آتی، پہلے آتی تھی، اب بھی وہ یہی کریں گے کہ مدنی چلو تھوڑی سن رہے ہوں گے اس وقت، اگر سن بھی رہے ہوں گے تو ضرور تھوڑی کہ میری بات یاد رہ جائے، منہ سے نکل جائے گا، یعنی یہ ہم جیسوں کے سامنے یا عوام کے سامنے بولنے میں ذرا آدمی یوں سمجھتا کہ میں ذرا اچھا بولوں, تو یہ بےچارے اچھا بولنے جاتے نا اس میں یہ گلاٹی کھا جاتے ہیں, کلابازی کھا جاتے ہیں. باقی عام نارملی کوئی نہیں بولتا کہ میں تشریف لایا ہوں آپ کے پاس. تو اچھا بولنے کے لیے بھی اچھی عقل کی ضرورت ہے, ورنہ بھی جیسا آتا ہے نا ویسا ہی آدمی بولے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا دیکھیے, کوئی فرد اگر بولے کہ میں تشریف لایا ہوں تو آپ اس کے سامنے ہنسنا نہیں یار, اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے, اس کو سمجھنی پڑے گی نا کیوں ہنس رہے. تو وہ ان کو یوں ہو اس کو یار میرے کو یہ پاگل سمجھتے ہیں میرے پر ہنس رہے, تو ہنسنا بھی نہیں ہے. پیچھے سے یہ بھی نہیں کہنا کہ فلاں یوں کہہ رہا تھا یا کسی کو آنکھ کا اشارہ کیا کہ دیکھو کیا بول رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے یہ غیبت کے کھاتے میں آ جائے کہ اس نے ایک لغت کا عیب کیا, گناہ نہیں کیا ایک لغت کی بھول کی ہے تو یہ عیب ہے. اب اس کو پیچھے سے بیان کرنا اس کا غیبت ہونا ہی سمجھ میں آ رہا ہے, کہ اس کو جب پتا چلے گا نا کہ یوں مطلب میرا یہ بیان ہوا تھا پیچھے سے یہ لوگ باتیں کر رہے تھے میرے بارے میں, اس کو برا تو لگے گا, خوشی کے ہمارے جھوم نہیں اٹھے گا, وہ شرمندہ ہوگا. تو پیچھے سے کسی شخص معین کے بارے میں بات نہ کیجیے. میں نے شخص معین کے بارے میں بات نہیں کی, دیکھتے یار ہنسی نکل جائے جا رہے وہ اس کا تو کیا حل ہے, لیکن بچنا اچھا ہے ہنسا بھی نہ جائے اس پر. کہ کسی کو دیکھ کر ہنس کر یوں اس لیے ہنسنا کہ اشارہ کرنا دے وہ کیا بول رہا ہے, مجھے تو یہ بھی غیبت ہی لگ رہی ہے. غیبت اشارے سے بھی تو ہوتی ہے نا, ہنستے ہوئے کسی کو دیکھنا جو ہے نا یہ ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے غیبت ہو, یہ بھی غیبت ہو. یا کوئی تلفظ کی غلطی کرے کچھ بھی کرے اس کے بارے میں اشارہ بازیاں, یہ سب غیبت ہی معلوم ہو رہی ہیں. اس سے توبہ کیجئے, میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کیجئے, ہم سب توبہ کریں ہر وقت جب جب موقع ملے توبہ توبہ توبہ کرتے رہنا چاہیے. دیکھ تو اٹھنے بیٹھنے میں تقریباً میری عادت ہے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے, یا اللہ مجھے بے حساب بخش دے. پتا نہیں کون سی گھڑی قبولیت کی ہو اور ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہمارا رب قبول کر لے اور ہم بخشے جائیں. اس لیے اپنی ہوشیاری پر ناز نہیں کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کل سے 7 دن کا فیضان نماز کورس یہ شروع ہو رہا ہے. تو جو یہاں موجود ہیں مختلف شہروں سے بھی آئے ہوئے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کوئی ہمت کریں, ہاتھوں ہاتھ تربیت گاہ پر, مدنی تربیت گاہ پر رابطہ فرمائیں اور اپنے آپ کو 7 دن کے لیے پیش کر دیں. تو یہ 7 دن کا جو فیضان نماز کورس ہے یہ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کل سے شروع ہو رہا ہے اور 13 مارچ سے 12 دن کا اصلاح اعمال کورس کا بھی آغاز ہو رہا ہے. کتنے صاحب بھائی تیار ہو رہے ہیں دیکھو جی, اٹھائیں گے 7 دن 7 دن یا یہ اعلان کر دو کہ کل سے یو کے ویزے کی ترکیب ہو رہی ہے, سورس لگ گئی ہے, 2 سال کا ویزا مل رہا ہے. کون کون ویزا لے گا یو کے کا, ہاتھوں ہاتھ آپ کے پیچھے شاید گھومنا کچھ شروع کر دیں. یہ ہاتھوں ہاتھ یہ ہیں, یہ مدینے کے دیوانے ہوں گے اکثر, مدینے کا ویزا بولو تو شاید آپ کے پیچھے پڑ جائیں. لیکن دوسرے اپ ٹو ڈیٹ آپ کا رابطہ کریں شاید آپ سے جو مدنی چینل پر سن رہے ہوں گے نا, فیضان مدینہ فل ہو جائے. نماز کورس کے لیے نہیں آتے وہ, 2 سال کے ویزے کے لیے آ جائیں گے یا فلاں عرب ملک کے لیے تو فلاں ملک کے لیے. 2 سال کے ویزا کے لیے تو لاکھوں لاکھ روپے دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. جی ہاں, اور راتیں جاگنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے لائن میں لگنا پڑے تو. پہلے تو سنا تھا وہ امریکہ کے ویزے کے لیے چارپائیاں بچھا کر سوتے تھے لوگ, اب تو پتہ نہیں یہ پوزیشن ہے یا اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے باپا ابھی. لیکن اجتماع میں تھوڑا یہ لائن لگتی ہے نا ان کی حفاظت کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے, دہشت گردی سے بچنے کے لیے یہ چیکنگ ہوتی ہے نا. حالانکہ یہ ان کی حفاظت ہے, ہم لوگ تو کہاں دور بیٹھے ہوتے ہیں یار, تو یہ پھر بھی ناراض ہوتے ہیں بہت سارے لوگ, نہیں آتے ہوں گے تو یار چیکنگ کون کروائے گا. اور ادھر جھک مار کے سب کرائیں گے, ہوائی جہاز والا بولے گا ہینڈز اپ تو ہینڈز اپ کر دیں گے, سیٹ ڈاؤن تو بیٹھ جائیں گے, سب کرائیں گے ہوائی جہاز میں اگر کہیں جانا ہے تو ہم مسجد میں جانے کے لیے, کیونکہ مسجد میں بھی دہشت گردیاں ہو جاتی ہیں نا, تو اس لیے اگر ان کی چیکنگ کرتے ہوئے ناراض ہوتے ہیں آنا چھوڑ دیتے ہیں. یار کیا ہو گیا تم لوگوں یار, آپ کو پتا ہے جنتی جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو بھیڑ کتنی ہوگی. حدیثوں میں کہ مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہوگا, کندھے رگڑ کھا رہے ہوں گے آپس میں, دروازے تو بہت بڑے بڑے ہیں, اس کے باوجود جنت میں جانے والوں کی بھیڑ ہوگی. تو نعوذ باللہ کیا کوئی رکے گا, یعنی اتنی بھیڑ میں کون جائے گا, بڑی محنت کا کام ہے جنت میں کیسے, نہیں اپنے تو ذرا بھیڑ کم ہو جائے تو پھر جائیں گے, کوئی نہیں رکے گا انشاءاللہ, نہیں رکیں گے انشاءاللہ. ہاں آقا کے پیچھے پیچھے بڑی سہولت کے ساتھ داخل ہو جائیں گے جنت انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے چھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے, پھول رحمت کے چھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, ہم تو یا رسول اللہ نارا یا سیدی. ابھی جاپان میں میری کچھ اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی جو آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ بیرون ملک کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. 20-20 لاکھ روپے دے کر یہ 5 اسلامی بھائی آئے تھے اور 3 مہینے کا ویزا تھا. 3 مہینے کے بعد ویزا ختم ہو گیا, اب وہاں رکنا غیر قانونی ہو گیا, تو انہوں نے سیاسی پناہ جھوٹ بول کر کہ ہماری جان کو خطرہ ہے یا فلاں معاملہ ہے, سیاسی پناہ لی اور اب ان کو سیاسی پناہ کے بعد 6 مہینے کے لیے کام کاج پر بھی پابندی ہے, وہ 1 روپے کا کام نہیں کر سکتے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنے لاکھ روپے خرچ کیے, اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کے پاس اگر اتنے پیسے تھے تو پاکستان میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیتے. اب اتنے افسردہ تھے, اتنے افسوس میں تھے کہ صبح سے شام ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہتے ہیں, 6 مہینے تک ہم کچھ نہیں کر سکیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو وہی آپ والی بات ہے کہ دنیا کے لیے ویزا کے لیے اتنی محنتیں, لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں اور اس میں کامیابی بھی اب تو بہت کم لوگوں کو ملتی ہے, اور آخرت کے لیے اگر ہم کوشش کریں تو نہ جانے کیا کچھ حاصل کر لیں. اور سب سے خطرناک شک وہ ہے, اس میں سب سے خطرناک معاملہ یہ کہ معاذ اللہ یہ بھی پتا چلا کہ بعض اوقات ان کو یہ بھی لکھنا پڑتا ہے کہ میرا مذہب فلا ہے, اپنے آپ کو غیر مسلم شو کر کے بھی یہ ویزے لیتے ہیں جاپان کا. میں نے سنا ہے اصل میں بابا لینے والے ہوتا یہ ہے کہ جب بالکل سے گئے نا, جب بالکل مجبور ہو جاتے ہیں نا کہ اب کھانے پینے کو بھی نہیں ہے, گورنمنٹ نے بھی پکڑنے کا خوف ہے, واپس بھیج دیں گے, تو جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں ان کو لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے آپ کا مذہب تبدیل کر دو تو پھر یہاں آپ کو سیٹل ڈاؤن کر دیا جائے گا. تو پھر جو بےچارا کیا کہیں ان کو کہ وہ ایمان ہی ایک طرح سے فروخت کر دیتے ہیں. ہاں مرتد ہو جائے گا سر, کہے گا کہ میں کافر ہو گیا ہوں یا میں فلاں مذہب کا میرا ہے کرسچن ہوں, یا تو یہ تو گیا نا کام سے, ایمان تو گیا اس کا. تو یہ ہو رہا ہے مطلب, اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے. تو اب یار 7 دن کے نماز کورس کے لیے دیکھو اتنے آپ کو مطلب سمجھانا پڑ رہا ہے, اس کے باوجود نہیں مانتے ہو آپ کیا اس کے ویزا کے لیے ہم نے کبھی نہیں سمجھایا کہ جاپان چلے جاؤ بابا. کیا نماز کوئی لندن چلا کوئی جاپان چلا, مال کمانے مدینے کی طرف دوڑے گا دیوانہ مدینے کا. آپ کے تجربات کیا کہتے ہیں بابا کہ کیا نماز کورس صرف اسی کو کرنا چاہیے جو ابھی نیا نیا مدنی ماحول میں آیا, ابھی اس کی داڑھی نہیں ہے یا ابھی وہ ٹوپی بھی نہیں پہنتا, کبھی پڑھتا کبھی نہیں پڑھتا, یا آپ کا تجربات کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کے تو اپنے ایک مشاہدے بھی زبردست ہیں. ہاں میری کیا شان ہے, میں ابھی اپنی شان بیان کر ہی رہا تھا کہ میں نے پرانے امام اور داڑھی والوں کو دیکھا ہے, وہ نمازوں کے حال کیا تو میں خوش طبعی کے لیے بول رہا ہوں میری شان ہے بے شان. اصل مسئلہ یہ کہ خوش فہمی اتنی ہوتی ہے, جو بولتے ہیں مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے, میں صحیح بولتا ہوں, ان کی اکثریت کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نہیں آتا ہوگا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں آتا ہوگا شاید. یہ کسی قاری کے سامنے قاری ہو, ڈنڈی والے کاف کا کیری نہ ہو, قاری دو نقطے والے قاف والا قاری, قاری ہوگا تو وہ بتائے گا کہ آپ کی بسم اللہ پڑھنے میں ایک نہیں 21 غلطیاں ہیں. خیر یہ تو تجوید کے قواعد کی بات ہے, کم از کم اتنا تو ہو, اتنے تو مخارج سے حروف ادا ہوں کہ وہ ما یجوز و بہ صلاح, جو نماز جائز ہونے کے لیے کافی ہو, وہ یہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے وہ ایک تعداد ہے جو نمازی ہوتے ہیں نا, داڑھی والے ہوتے ہیں, امامے والے ہوتے ہیں, ان کے مخارج کا ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے, ایک تعداد ہے ان کا, نہیں پڑھ سکتے, یہ درود شریف نہیں پڑھ سکتے, الحمدللہ نہیں کہہ سکتے, الحمدللہ کو ہا کو ہا پڑھیں گے. یہ تو اب بھی پاکستان میں تو بھی غنیمت ہے, غنیمت ہے. اب باہر نکلو, نماز کو نماز, وضو کو وضو بولتے ہی ہیں نا باہر باہر ملکوں میں, تو یہ نماز سورہ فاتحہ کیا آتی ہوگی بےچاروں کو, کیا بڑھتا ہوا اس میں. میں نے ایک ملک میں مجھے حیرت ہوئی کہ ایک جگہ میں کہیں قرآن خوانی میں گیا تھا, تو وہاں کوئی, اب میں تم بہرحال مہمان تھا, مجھے تو سب لوگ تو جانتے نہیں ہوں گے نا, تو یہ میں بتا رہا ہوں 79 کی بات. تو جو مولانا لوگ تھے, مولانا صاحب نے وہ فاتحہ کے لیے جو ہم صورتیں پڑھتے نا, وہ پڑھنی شروع کی, میں تو ہکا بکا رہ گیا. پہلے آپ کو یقین آئے نہ ہے اس نے کس طرح پڑھتا ہے, غیر پتا نہیں مجھے یہ کئی گناہ نہ ملے یار, میں اس کی نقالی بھی کروں دو. تو مغدوبے کو مغلوبے, ولالین کو ولالین, یہ پڑھا اس نے. اب یہ بولے کہ میں مولانا, میں تو بچپن سے قرآن کریم پڑھتا ہوں, کتنوں کو تو میں نے قرآن کریم پڑھا دیا ہے, اس کو نہیں بلاؤں میں 7 دن کے مدنی نماز کورس کے لیے, کہ 7 دن میں خالی تو پوزیشن لے لے, بعد میں 8 دن کا ہمارے یہاں درس نظامی کا کورس کر, اللہ کرے تجھے سورہ فاتحہ پڑھنا یاد ہے, سورہ فاتحہ پڑھنا آ جائے. میں یہ نہ بولوں اس کو, 7 دن میں یہ کیا سارا سکھا دیں گے ہم لوگ. بھائی آپ نکلو تو بھائی, قدم تو بڑھاؤ, اللہ کی مدد ہوگی آپ کے ساتھ, ہمت تو کرو. مگر آپ اتنے کا شریف ہے کہ 7 دن کے لیے کام دھندا چھوڑ کے نماز سیکھنے کے لیے آ جائیں گے, تو پتا چلے گا پھر تو ہمارے درجے بھی چھوٹے ہوتے, اتنے سمائیں گے بھی نہیں. چلو یہ ہم انتظام کر لیں گے, کوئی ہال بک کرا لیں گے یار, آپ آنے والے بنو نا نماز کورس کے لیے. 7 دن آپ کے پاس نہیں ہے یار, اللہ کے بندو, یہ قیامت میں یہ بولنا نہیں کہ یا اللہ ہم کو کوئی سکھانے والا ہی نہیں تھا, یعنی دھاڑ کر کے بولتے ہیں. کوئی میرے ساتھ یہ ہوا ہے, باہر ہوا ہے, جب میری کوئی بات سنتے نا بولتے یار آج تک کسی مولانا نے نہیں بتایا. ارے بھائی تو کس مولانا کی صحبت میں گیا کہ تجھے نہیں بتایا, کس مولانا کو تو نے سنا کہ تجھے نہیں بتایا. مولانا کو سنے گا تو پتا چلے گا نا کہ اسلام کیا ہے, دین کیا ہے, نمازیں کیا ہے. تو سنتے ہی نہیں ہے. جمعے کی نماز پڑھنی ہے تو اس وقت بھی ایسے موقع پر جائیں گے کہ جب خطبہ شروع ہو عربی کا, تو وہ تو ہمارے خاندان میں کسی کو پلنے نہیں پڑتی, تو وہ خطبہ بس, اور خطبہ بھی پورا نہیں سنتے, ادھورے خطبے میں آ رہے ہوتے ہیں. وہ خطبے سے پہلے جو مولانا وہ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو مسئلہ بتایا, اس طرح کے مسئلے بےچارے بتا رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو آپ سننے پہنچے نہیں تھے, وہ تو آپ جاتے ہی خطبے میں گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج خطبہ لمبا ہو گیا, ویسے تو 3 منٹ کا ہوتا تھا, آج مولانا نے 4 منٹ کھینچ لیے. ہاں بالکل خطبے ریڈیوز ہو گئے, نہیں سننے کا ذہن ہی نہیں ہے. خطبات رضویہ جو ہے یہ طویل ہے کسی حد تک, میں تو زمانے سے پڑھتا ہوں لیکن اب وہ بھی ریڈیوز کرنا پڑ رہا ہے. نہیں مطلب لوگوں میں صبر ہے نہیں, 2 گھنٹے تک فلم دیکھیں گے اور بولیں گے یہ سین کاٹ دیا وہ سین کاٹ دیا, یہ تو 2.5 گھنٹے کی فلم تھی, یہ یوں بولیں گے, خطبہ مولانا نے تین منٹ کے بدلے چار منٹ کیوں لی؟ ایک منٹ کیوں لیٹ آیا؟ گھڑی دیکھ رہے ہوں گے، مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوں گے، اور جب مولانا دیکھے گا کہ وہ اینڈ ٹائم پر پہنچا ہے اور ایک آدھ منٹ اوپر ہو گئی، آج لیٹ ہو گیا ہے مولانا کو، کوئی بزرگ یا کوئی بڈھا آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا ہے پیچھے، مولانا کا آدھا خون خشک ہو جائے گا کہ ابھی یہ چیخے گا کیا کہ مولانا گھڑی دیکھو، آپ کو ہو کیا گیا؟ نہ اللہ کے لیے آپ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، دنیا کے لیے سارا ہی وقت آپ کا وقف ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام صاحب کو لیٹ آنا چاہیے، جو ٹائم فکس ہے نا امام کو اسی ٹائم پر آنا چاہیے. لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، امام انسان ہے یار، آپ کی بھی تو کبھی یعنی فلائٹ، ہماری تو فلائٹیں مس ہو جاتی ہے، ایسا ہوا ہے میرے ساتھ کہ لیٹ ہو جاتا ہے، انسان ہے، کبھی ٹریفک جام ہو گئی، کبھی مطلب گاڑی میں جا رہے ہیں، گاڑی میں ہو گئے، نقش پیدا ہو گیا، اڑی کر کے کھڑی ہو گئی، مثال کے طور پر نہیں جاؤں گی ایئرپورٹ تک، تو اڑ کے دکھا، اب کیا کرو گے؟ فلائٹ تھوڑی انتظار کرے گی. تو ایک بات ہے کہ دنیا کے لیے تو ہم لوگ دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے پہلے نکل جاتے ہیں کہ یار فلائٹ مس نہ ہو جائے، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی اینڈ ٹائم پر جاتے ہیں، جب وہاں دیکھتے ایک رکعت ملی تو کیا، دو رکعت ملی تو کیا، نہیں ملی کوئی صدمہ، کوئی افسوس، نو پرابلم، یہ کھڑے ہو گئے سائڈ پہ پڑھ لی چلے گئے، وہ پتہ ہی نہیں ہے جماعت گئی تو کیا نقصان ہوا، کیا پڑھتے جماعت سے تو کیا فائدہ ہوتا، ذہن ہی نہیں ہے. تو سات دن کے لیے کہاں سے ٹائم لائیں گے؟ تو اے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، جنت میں جانا ہے تو نماز سیکھ لو، کہ نماز جنت کی کنجی ہے، کی آف جنہ، صلاح از کی آف جنہ، جنت کی چابی ہے نماز. تو جب تک وہ درست نہیں ہوگی، چابی درست نہیں ہوگی تو لاک کیسے کھلے گا، تالا کیسے کھلے گا؟ تو نماز درست ہوگی تو یہ جنت کی چابی بنے گی اللہ کی رحمت سے. تو اس لیے نماز کو درست یوں تو سات دن کے لیے اتنے نام بھیجیں ادھر سے ادھر سے کہ بس وہ ہماری مجلس تنگ آ جائے. مدینہ بڑھا لیں گے ہم، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آج آؤ یار، آپ سیکھنے والے بنو، آج خصوصی ہمارے علماء کی رہنمائی کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ ان کو رہنمائی میں تیار پائیں گے، رہنمائی کے لیے آپ کی انشاءاللہ. آج خصوصیت کے ساتھ جیسے کہ ہمارے مدنی اتیاد مہم کے لیے ٹیلی تھون کے حوالے سے، یونٹ جمع کرنے کے حوالے سے بھی خصوصیت کے ساتھ ماشاءاللہ ایک بڑا اہتمام کیا گیا. یہ تو ہر مدنی مذاکرے میں ماشاءاللہ ہمارے اجتماعات کا سلسلہ رہتا ہے اجتماعی طور پر. جو آج پہلی بار آئے ان سے مدنی دی جائے کہ ہر ہفتے آنے کی نیت رکھیں. عرض یہ ہے پاپا کہ اگر آج آپ نے جیسے نماز کورس کا جو اس وقت مدنی ذہن دیا اور نماز سیکھنے کا جو مدنی ذہن دیا، اگر یہ ہماری ذیلی مشاورت سے لے کر کابینہ مشاورت تک کے جتنے بھی اسلامی بھائی ذمہ داران ہیں، نگران کہلاتے ہیں، اگر یہ اپنا نام لکھوا دینا، چلے ان کو آتی ہے تو پھر بھی اگر سیکھیں گے تو ثواب ہی ملے گا نا، اگر یہ ہمارے نگران اور ذمہ داران جو اس وقت جمع ہیں وہ ٹیلی تھون کے نام پر جمع ہے یا کسی بھی نام پر جمع ہے، اگر یہ بس یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے انشاءاللہ اسے ایک یا ڈیڑھ یا دو ماہ میں یا جو بھی ہے ہم نے یہ سات دنوں کا نماز کورس کرنا ہی کرنا ہے، تو ابا یہ انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی منسلک ہے نا ان میں سے ایک تعداد کا نماز کورس سمجھو ہوا ہی ہوا. تو یہ نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے. نماز درست ہو جا مدینہ مکہ بغداد ہو جا بابا. معذرت کے ساتھ اجازت ہو تو میں عرض کروں کہ آپ مرکزی مسجد شورا کو مائنس نہ کریں. نہیں کرتا، ہر رکن شورا کو بھی سات دن کا یہ نماز کورس کرنا ہے، ورنہ ان کو میرے سامنے بٹھا دیں، اور کسی سے تو شاید کوئی ہمت نہیں کرے گا، میں ان کو بتاؤں گا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے انشاءاللہ. ان سب کو سیکھنا چاہیے، سات دن کا نماز کورس ہر رکن شورا کر لے، ذہن نصیب نگران شورا بھی کر لے، سب کو کرنا چاہیے. کاش مجھے بھی نصیب ہو جائے، اور جتنے مدنی ہیں نا معذرت کے ساتھ یہ سارے کے سارے مدنی بھی نماز کورس کر لیں، کیونکہ مدنیوں کی نمازیں بھی میں دیکھتا رہتا ہوں، میں سب کا باپا ہوں. یہ سب کے سب مہربانی کر کے سات دن کا نماز کورس کر لیں، مجھ سمیت کوئی بھی خوش فہمی میں نہ رہے کہ مجھے نماز آتی ہے. سات دن کے لیے نماز کورس سارے کے سارے کر لیں، کوئی گستاخی ہو گئی تو معاف کر دینا، میں آگے بڑھنے والا تھا پھر رک گیا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مدینہ مدینہ ہو گیا بابا. اب یہ سب سمجھ جاؤ کہ میں اور کس کس کو بولنا چاہتا ہوں گا اور نہیں بولا, میں ڈر گیا ہوں. اب ایسا نہیں بوڑھا آدمی, بوڑھا ہو گیا, سٹیا گیا, اب یہ بتانے کو کیا ہو گیا, سب کو بولا بولی کرتا ہے. میں بولا بولی نہیں کرتا, آپ کو جنت کی طرف دھکے مارتا ہوں کہ چلو جنت میں, چلو جنت میں, چلو جنت میں, بوڑھے بابا کا ہاتھ پکڑ کے رکھتا جنت میں. جلدی جلدی کریں. یہ انشاءاللہ آپ نیت کرتے ہیں کہ اسلامی بہنوں میں بھی نماز کورس اگر نہیں ہے تو اس کا بھی کوئی ایسا صورت بنائے کہ اسلامی بہنوں میں بھی نماز کورس کا سلسلہ شروع ہو جائے, کیونکہ جب اسلامی بھائیوں کا حال بے حال تو وہاں جو ہوگا وہ اپنی جگہ پر وہ پردے میں. واقعی اسلامی بہنوں کا تو بیچاری ہوں گا, جتنے اجتماع کے موقع, بیانات کے موقع اسلامی بھائیوں کو ملتے ہیں ان بیچاریوں کو ملتے بھی نہیں ہیں, تو اس لیے ان کا بھی نماز کورس ہونا چاہیے. ان میں بھی ماشاءاللہ کاریابی ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. پھر مدنیہ بھی کافی اب تو ہو گئی ہیں, لیکن مدنیہ اور کاریا باجیوں کو بھی پہلے نماز کا کورس کرائے گا کون؟ کئی عراقی یہ کو بھی نماز, یہ نماز کورس کریں اور تو پھر یہ دوسروں کو کرائیں نا تو پھر بات بنے گی. کئی ملکوں سے بھی سچی بات ہے, میرے کو تو یوں لگتا ہے کہ جو نماز کورس کرتے کرواتے ہیں نا ان کو بھی نماز کورس کرنا چاہیے. اب ان کو کروائے کون یار, اس کا یہ اس کا انتخاب کیسے؟ میرا مدنی مشورہ ہوا تھا مفتی صاحبان کروائے تو ہو بابا. مدنی آپ کے ساتھ ایک مدنی مشورے میں شرکت کی تھی, اس کے بعد ایک مدنی مشورہ معلمین کا ہوا تھا تو وہ آپ کے مدنی پھول مجھے یاد تھے. تو اس پر میں نے عرض کی تھی کہ نماز یاد تو کروا دی ہم نے, لیکن جو نماز یاد ہے اسی کے مطابق نماز پڑھی جا رہی ہے, یہ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ جلسے کے احکام پڑھ لیے لیکن کیا وہ صحیح جلسہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, رکو کے احکام پڑھ لیے لیکن کیا وہ رکو یا کوما صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اور بھی بہت سارے آپ احتیاطی کئی ایسی نمازوں کی اصطلاحات آپ سے دیکھی اور سنی ہیں, ان کا اس کرانے والے کے لیے اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ کسی کو چیک کروا لے اپنے جو بھی آپس میں جو سیکھتے ہیں نا کورس کرتے ہیں, کیونکہ وہ جب امام صاحب کے سامنے یا استاد کے سامنے جب رکو سجدے کرے گا نا تو بڑے اہتمام کے ساتھ کرے گا. یہ جب اپنا دوست ہو نا اس کو یہ کہہ رکھے, دونوں ایک دوسرے کو کہہ رکھے, بہت تصیب بنائے اپنا, دیکھ میں سجدہ کر رہا ہوں غلطی تو نہیں ہے, یہ کہیں گے تو آپ غلطی نہیں کریں گے. آپ کا محتسب ہو, ترکیب یہ ہو کہ کبھی آپ میرے کو دیکھتے رہنا, وہ اچانک آپ کو دیکھے, جیسے ہمارا سی سی یو کیمرا ہے. اب اگر سی سی یو کیمرا لگا ہوا ہے تو اس کے سامنے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی جیب نہیں کاٹے گا, اس کو جب پتا ہوگا کہ سی سی یو کیمرا اتنا فاسٹ ہے کہ یہ مجھے کیچ کر لے گا اور دروازے سے باہر نکلنے نہیں دے گا تو کوئی بھی جیب نہیں کاٹے گا, وہ ایسی جگہ تلاش کرے گا جہاں سی سی یو کیمرا نہ لگاؤ, اس کی رینج سے باہر چلا جائے گا. تو اسی طرح اگر پتا ہے کہ کوئی نماز چیک کر رہا ہے پھر تو نماز کو غلطیوں سے بچائے گا بندہ, وہ اچانک ہی اس کی ترکیب ہو یا سی سی یو کیمرے لگے ہوئے ہوں کہ یہ خود ہی مطلب وہ اس کو ریکارڈ ہوتی رہے اس کی نمازیں اور بعد میں یہ دیکھ لیا کرے کبھی کبھی, لیکن یہ پھر بھی ذہن بن جائے گا کہ سی سی یو کیمرہ, جب سی سی یو کیمرا ہوگا تو اس وقت احتیاط کرے گا, نہیں ہوگا کہیں آگے پیچھے ہوگا تو پھر تو جا میں آتا ہوں. تو اس لیے وہ اللہ دیکھ رہا ہے, یہ ذہن بنا کر نماز پڑھے گا نا پھر کیا کیمرہ کیا محتسب کچھ بھی نہیں, رب کی نماز پڑھنی ہے, رب دیکھ رہا ہے, یہ ایمان ہے ہمارا. تو یوں نماز پڑھیں اور سب سیکھیں نماز. خوشو خوشو سے پڑھو سب نمازیں مولا خوشو خوشو سے پڑھو سب نمازیں ہو تو ایسی عطا اسلامی بہنوں کا مدنی مذاکرہ تھا آج پہلا ہفتہ ہے میں بولنا بھول گیا لیکن آج تو وہ نماز کا کورس تو یہ تو اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے سب کے لیے انشاءاللہ جو بھی باتیں ہوئی سر اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کے سب کے کام کی ہوتی ہیں لیکن ان کا تذکرہ کرنے سے ذرا نفسیاتی طور پر ایک اثر ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے میں بھول گیا معذرت چاہتا ہوں باپا میں ایک سوال کر لیتا ہوں آپ سے مجاہد حسین داؤد آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ عورت کو گھڑی باندھنا کیسا ہے زنانی گھڑیاں بھی آتی ہیں وہ اگر باندھتی ہے تو جائز ہے عوام کے دکھانے کے لیے نہ ہو کیونکہ اس کو تو کلائی بھی چھپا کر رکھنی ہے نا تو گھڑی بھی آلریڈی چھپی جائے گی اس میں کوئی حرج نہیں ہے مردانہ گھڑی نہ پہنے جو مردوں کے لیے مخصوص ہے باپا ایک اور سوال ہے ام ابو اکبر پوچھ رہی ہیں کہ میرا امیر السنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ شادی سے پہلے تنظیمی ذمہ داری تھی لیکن اب تو بچوں کے ابو اجتماع میں بھی جانے نہیں دیتے دل بہت جلتا ہے کیا کروں میں کیسے میں اپنے ابو کے بچوں کو مناؤں ان کو مدنی چینل دکھاتی رہیں اور مطالعے کا شوق دلائیں تو انشاءاللہ ان کا ذہن اس طرف امید ہے کہ مائل ہوگا اور اگر وہ اجتماع سے روک رہے ہیں ٹھیک ہے اور بھی تو مدنی کام ہے جو بغیر اجتماع کے کیے جا سکتے ہیں مثلا ٹیلی فون ہے تو ٹیلی فون کے لیے اجتماع شرط تو نہیں ہے اپنے عزیزوں کو رشتہ داروں کو جو محارم ان کو راضی کریں ٹیلی فون میں رقم دینے کے لیے پھر بالغات کا مدرسہ تل مدینہ اگر پڑھانے کی صلاحیت ہے تو اپنی ذمہ دار عیسائی بہنوں سے مشورہ کر کے وہ پڑھائیں یا اپنے یہاں جاری کروائیں جہاں شرعی تقاضے پورے ہوتے ہوں اس طرح مدنی دورے ہوتے ہیں اپنے یہاں جن جن مدنی کاموں کی طرف رکاوٹ نہ ہو وہ مدنی کام کرتی رہے عیسائی بہن تو ایک وقت آئے گا کہ وہ خود بھی جب اجتماع میں جانا شروع کر دیں گے عیسائی بھائی اور آپ کو بھی اجازت دے دیں گے اللہ کرے گا تو دعا بھی کرتی رہے ان کے لیے لڑائی نہیں کرنی ہے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدرسۃ المدینہ ناظم آباد مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھتی ہوں. پیارے باپا جان میرا آپ سے سوال ہے کہ آئی برو دونوں کے درمیان جو ایک دو چھوٹے بال ہوتے ہیں ان کو پلک کر سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے. پورا نہیں سمجھ میں آیا سوال. مدینہ یہ دونوں آئی بروز کے درمیان بال ہوتے ہیں غالباً اس کے متعلق ہے. جی جی جی, دونوں ابرو کے درمیان, ابرو کے بال تو کاٹنا مرد عورت دونوں کے لیے منع ہے, ناجائز ہے. ہاں اگر اتنے بڑھ گئے کہ بدنما معلوم ہوتے تو جو جو بال بڑا ہوا ہے اس کو اتنا حصہ کاٹ کر دوسروں کے ساتھ سیٹ کر لے, یہ تو جائز ہے. اب یہ دو ابرو کے بیچ میں, تو اس کا مطلب یہ ابرو میں نہیں ہے, ابرو سے ہٹ کر ہے. اب اگر یہ بدنما لگ رہے ہیں, اگر بدنما لگ رہے ہیں تو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے اس میں دیکھو صبر کرنا چاہیے سائی بہن کو, خاما خواہ اگر یہ کاٹے گی نا تو کاٹنے سے پھر مزید بڑھیں گے اور اب سخت آئیں گے کاٹنے سے. جہاں تک ہو سکے یہ مشورہ میرا کہ اس کو چھیڑے نہیں. آپ مفتی صاحب مزید رہنمائی فرما دیں. ٹھیک فرمایا باپا آپ نے, صحیح. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام مہین اقباریہ ہے, میں مدرسۃ المدینہ میری بنات ام تار مرکز الاولیاء میں پڑھتی ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اکثر وقت یہاں سرکاری ادارے کے فوٹو اسٹیٹ مشین ادارے کے استعمال کے لیے ہوں اور ادارے کے لوگ وہاں اپنے ذاتی استعمال میں اسے لاتے ہوں, یا کسی اور ادارے کے لیے کاغذات وہاں سے کاپی کرواتے ہوں مفت میں, تو یہ جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیں. گورنمنٹ جاب ہے اور وہاں کی فوٹو اسٹیٹ مشین میں سے ذاتی کاپیاں بنانا یا دوسروں کے لیے کاپیاں بنا دینا یا وہاں کا موبائل فون اگر ہے تو یہ اپنے ذاتی کاموں میں استعمال کرنا یا دوسرے دوستوں کو استعمال کروانا, یہ سب ناجائز کام ہے. گورنمنٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں نا, یہ تقریباً ان میں بہت سارا حصہ جو ہے نا ان پر وقف کے احکام آتے ہیں. اب ان میں اجازت بھی کوئی نہیں دے سکتا, بڑا افسر خود بھی آخر ملازم ہی ہوتا ہے. ہاں پرائیویٹ ادارہ ہے, پرائیویٹ آفس ہے, اس کی فوٹو اسٹیٹ مشین ہے, اس میں بھی دوسروں کو فوٹو کاپیاں نہیں دے سکتا کر کے. البتہ اگر اس کا سیٹھ اجازت دے دے, بوس جو ہے مالک ہے, کہاں دوسروں کو آپ اتنی کاپیاں مہینے کی, مثلاً مہینے کی اگر کوئی 12 کاپیاں تک تم کو اجازت ہے دوسرے دوستوں کو کروان کرنا چاہے تو بھلے دے دیا کریں, تو وہ 12 جائز ہو جائیں گی, 13ویں ناجائز ہو جائے گی. جتنی اجازت سیٹ دے گا نا وہ کر سکتا, بغیر سیٹ کی اجازت سے عرف سے ہٹ کر کوئی بھی مطلب چیز جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا, یعنی کہ کوئی بھی ایسا تصرف نہیں کر سکتا جس سے سیٹ کو مالی طور پر نقصان پہنچے, کسی طرح بھی نقصان پہنچے سیٹ کو, ایسا کام نہیں کر سکتا بغیر اجازت کے. اور گورنمنٹ کے ادارے میں اجازت بھی لینے کی صورت نہیں ہوتی. لوگ گورنمنٹ جاب پسند کرتے ہیں, حالانکہ گورنمنٹ جاب خطرناک ہے, خوف خدا والا اس میں گورنمنٹ کے جاب نہیں کرے گا, ڈرے گا, اس میں حلال روزی بہت مشکل ہو جاتی ہے اور اجازت بھی لینا مشکل ہو جاتا ہے, کیسے کس سے اجازت ہے. تو جو بھی اس کے روٹین جو اس کے رولز ہیں اس پر عمل کرنا ہے, اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. اور سیٹھ والے میں رد و بدل کرنے کا سیٹھ مجاز ہوتا ہے, اس کے لیے جائز ہوتا ہے, وہ اس کا مال ہے, وہ جس طرح اجازت دے دے جائز طریقے پر وہ جائز ہوتا ہے اس کا استعمال. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی منیا مدنی مقصد دہرا رہی ہیں, صادق سوال بھی ہے. ایک وضاحت کر دوں, میں نے یہ عرض کیا کہ کوئی بھی خوف خدا والا گورنمنٹ کی جاب نہیں کرے گا, اس میں تھوڑی وضاحت ہے, یہ ایک مبالغہ ہے. جو خوف خدا والا ہوگا وہ ڈرتا رہے گا کہ یار یہاں گناہ ہو جائے گا, یہاں گناہ ہو جائے گا, یا چھوڑو یار اپنے نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی گورنمنٹ جاب کرتے ہیں وہ 100% ہی سب خوف خدا سے کورے ہیں اور بے خوف ہیں. معاذ اللہ یہ معنی اس کے نہ لیے جائیں. اگر مدنی گلدستہ بھی بنے تو میرے یہ وضاحتی جملے اس میں شامل ہونے چاہیے کہ ہر گورنمنٹ جاب والا خدا کا خوف نہیں رکھتا, ایسا نہیں ہے. مبالغہ کے طور پر میں نے یہ بات کی ہے. انشاءاللہ اب مدنی منیوں کا جلوہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ محمد وغیرہ اتاری مزمبک بیرا سیٹ کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ عرش پر طواف کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. یہ بتائیں گے انشاءاللہ ناظرین. آج تو بھلے بتاؤ یار, جواب دیجئے. عرش کا طواف کرنے والے فرشتوں کیا کہتے ہیں؟ عرش کا طواف, یہ کعبے کا طواف جو بیت المعمور عرش کا لکھا. جواب سوال دونوں نے عرش کا کیا ہے. میں ویسے عرش کا طواف ہوتا ہے تو مجھے یاد نہیں آ رہا. بیت المامور کا تو فرشتے طواف کرتے ہیں, جو کعبۃ اللہ شریف کی سیدھ میں فرشتوں کا کعبہ ہے. بابا جواب کون دیں گے؟ پہلے یہ پتا چل جائے گا عرش کا طواف ہے یا کوئی ایک بھول ہو گئی ہے ساحل نے جو عرش کا طواف کا ہے. ہاں بھائی, کوئی رہنمائی. مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ بیت المامور کا تو طواف ہوتا ہے اور عرش کے طواف کے بھی ہیں فرشتے موجود ہیں, ہے نا؟ جی ٹھیک ہے, جواب دیجئے. میرے پاس جواب لکھا ہوا ہے مگر دیکھ کر, پیڈ سے دیکھ کر یا کتاب سے دیکھ کر کسی سے پوچھ کر یہ نہیں کرنا ہے, جواب نہیں دینا ہے. اپنے ذہن سے جواب دیجئے. جواب دیجئے عرش کا طواف کرنے والے فرشتوں کو کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الخالق اتاری. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الخالق اتاری واکنٹ سے. باپا کروبی ان فرشتوں کو کہتے ہیں. جواب درست مان لیتے ہیں. کرو بھی نہیں ہے, کرو بھی, کرو بیاں, کرو بیاں, کرو بھی, کرو بیاں جمع کرو بیاں نے عرش. کرو بین عربی میں استعمال ہوتا ہے, الملائکۃ. اچھا فارسی ترکیب کرو بیاں نے عرش. ہاں تو کروبین عربی تو را جو ہے نا وہ کھینچ کے را واو پہ شروع. اب یہی حالتیں نمازوں میں ہوتی ہوں گی خصوصاً جلدی پڑھنے میں. جنرل بات کر رہا ہوں, ان کو نہیں کہہ رہا میں. تو اصل ہے کروبی جو عرش کا طواف کرنے والا فرشتہ ہے. ماشاءاللہ. بابا یہ کتاب فیضان صدیق اکبر اور یہ کتاب ملفوظات اعلی حضرت احمد اللہ تعالی علیہ مقدس غلاف خانہ کعبہ کے مقدس دھاگے, یہ تحفے میں تمغہ اتار, یہ تحفے میں. کیا بات ہے, قبر میں لے جانے والا تحفہ. جی سبحان اللہ. چلیے میری برادری ہوشیار, جواب دیجئے. آپ کی برادری سے مراد جنات کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد کم ہے یا زیادہ؟ اگر زیادہ ہے تو ڈبل ہے ٹریبل ہے کتنی زیادہ ہے؟ کتنی عمر والے یہ بھی شاستر 50 سے لے کر الا طول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الرزاق جنات عمر 55 سال. جناتوں کی تعداد 9 گنا انسانوں سے زیادہ ہے. جواب درست مان لیتے ہیں. جواب درست ہے کہ 9 گنا ہے, 9 گنا سے زیادہ نہیں, 9 گنا ہے. یعنی 10 انسان ہیں تو سمجھو کہ 90 جنات ہیں. یہاں پتہ نہیں کتنے جنات اس وقت آپ کے ارد گرد ہوں گے. ڈرنا نہیں, ڈراؤ نہیں بابا, جب یہ کہہ رہا ہوں ڈرنا نہیں. اب اتنے سارے جنات تو کہیں تو ہوں گے نا یار. تو یہ تو یار رسول اللہ کہنے والے جنات بھی ہوتے ہیں, ناطے بھی پڑھتے ہوتے ہیں, طرح طرح کے ہوتے ہیں. تو یہاں بھی انڈرسٹوڈ ہے, مطلب مدرسوں میں جا کے انسانی روپ میں پڑھتے بھی ہیں. ایک مجلس نہ بلانے دینی مدارس میں. ہاں یار جنات کی مجلس بنا لو آپ, شورا کا کوئی مدنی مشورہ رکھ لو. جنات کو کوئی نمبر دے دو نا تو آپ سے کانٹیکٹ کر لے. شورا میں بھی ہم کو نمائندگی چاہیے, شورا میں کر لینا پڑے گا. پہلے تو کسی رکنے شورا کو مسجد کا نکران بنانا پڑے گا. صبح سائل محترم کو بنا دے. مشورہ دیا صرف آج ہی تشریف نہ لے آئیں. میں نے تو صرف اچھا تو واپس لے رہے ہیں مشورہ. مجلس تو ہونی چاہیے. لا تخف انشاءاللہ پھر ٹھیک ہے. لبیک پھر نگران, پھر ذمہ داری مضبوط ہے. میرا پیر پیچھے ہے پھر خیر ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اللہ ہم کو آزمائش پہ نہ ڈالے. ورنہ یہ کہ اگر ہر جن شریر ہوتا نا تو یہ 9 یعنی 10 ہم ہیں اور 90 ہی ہیں تو کب کے کبھی کا بھوس ڈالتے ہم کو. یہ ہر جن شریر نہیں ہوتا, کوئی شریر ہوتا. جیسے انسان شریر بھی ہوتے ہیں شریف بھی ہوتے ہیں, تو ان میں جنات بھی شریف بھی ہوتے ہیں. مسلمانوں کی رہنمائیاں کرتے ہیں, امدادیں کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں. اچھے اچھے جنات ہوتے ہیں, مسلمان بھی ہوتے ہیں اس میں, کافر بھی ہیں, بد مذہب بھی ہوتے ہیں, مختلف فرقے بھی ان لوگوں میں, حنفی شافی مالک حنبلی بھی ہوتے ہیں یہ لوگ مسلمانوں میں. ان کی تفصیلات بھی کتابیں اس وقت تو لکھی ہیں علماء نے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی کتاب لکھی ہے لقت المرجان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کل بابا ہمارا اتوار کو مدنی احتیاط مہم کا سلسلہ ٹیلی تھون اور آج بھی جمع, اور آج بھی ہم نے اچھا ماہنامہ فیضان مدینہ سبحان اللہ. کیا بات ہے مدینہ, ماہنامہ فیضان مدینہ بابت جمعہ الاخرى. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے یا ہوگا؟ الحمدللہ دستیاب ہے, اب بک گیا ختم ہو گیا ہو سکتا ہے. تو آج یعنی کہ ماہنامہ فیضان مدینہ بابت جمعہ الاخرى مارچ 2017 مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے. سبحان اللہ. سادہ 35 روپیہ دیا, رنگین 60 روپیہ دیا. ابھی تک 12 ماہ کے ممبر نہیں بنے تو جھٹ پٹ پٹ جھٹ ممبر بن جائیے. انشاءاللہ گھر بیٹھے بھی آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ مل سکے گا انشاءاللہ عز و جل. یا سال بھر کے پیسے جمع کروا کے ٹوکن دے لیں, آپ خود مکتبۃ المدینہ سے ہر مہینے وصول کر لیجئے. تو یہ کہ نفس شیطان بیکاتے ہیں نا, ابھی 2 چشمے لے لیں گے دوسرے مہینے سستی کر جائیں گے. آپ پیسے بھر چکے ہوں گے تو تھوڑا یوں پھرتی آئیے کہ یار اپنے پیسے جائیں گے یار, چلو چلو لے لیتے ہیں. یعنی ایک بات ہے کہ پیسے جب دے دیے تو لینے کی طرف ترغیب ہوگی, تو یوں آپ پیسے جمع کروا دیں میرا مشورہ ہے. ورنہ بھی کبھی لیں گے کبھی نہیں لیں گے, ہو سکتا ہے ایسا ہو. تو یہ لیں, اس میں اتنے پیارے پیارے پیارے پیارے پیارے مضامین ہیں کہ بس مدینہ مدینہ مدینہ ہوتا ہے. بہت مضامین ہیں, بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں اس میں. اس کو ضرور حاصل کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا یہ ہمارے ساتھ آج محمد. بابا آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ قائد آباد لانڈی کے چند مدنی منع اور ان کے والد سرپرست مدنی مذاکرے میں موجود ہیں, اور یہ کچھ تحریر بھی لکھ کر لے کر آئے ہیں مدنی مذاکرے کے حوالے سے, ٹیلی فون کے حوالے سے, اور کچھ سوالات بھی کرنا چاہ رہے ہیں. فیضان مسواک بھی جاری ہے, اپنے مدرسے کے حوالے سے لکھ کر رہ کے آئے ہیں. کچھ نعرے ہیں مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو, اور کچھ ماڈلز وغیرہ بنا کے لے کر آئے ہیں. بیت اللہ شریف ہے یہ جگمگا رہے ہیں, اور یہ ہمارے ایک مدنی منع ہیں جو کہ ایک سوال بھی کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام انس احمد رضا تاری ہے, میں مدرسۃ المدینہ قائد آباد میں پڑھتا ہوں. پیارے باپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم مدنی منے ٹیلی تھون میں اپنا حصہ کیسے ملا سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں, جواب ارشاد فرما دیجئے. ماشاءاللہ آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں, اپنی جیب سے تو دے نہیں سکتے. مدنی منے جو نابالغ مدنی منے مدنی منیا یہ اپنی جیب سے نہیں دے سکتے, نہ اپنے ذاتی پیسے نہیں دے سکتے. البتہ آپ امی کو راضی کیجئے, ابو کو تیار کیجئے, آپ سے بڑے بھائی بہن ہیں ان کو راضی کیجئے, خالہ کو, چاچو کو, دادو کو, نانا جان کو, جو بھی آپ کے خاندان کے پڑوسی ہیں ان کو آپ تیار کریں ٹیلی تھون کے لیے. تو اس طرح آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ٹیلی تھون میں یونٹس جمع ہو جائیں گے. ایک یونٹ صرف 10,000 روپے, صرف غریبوں کے لیے تو یہ صرف کا لفظ مائنس کرنا پڑے گا, لیکن مالدار کے لیے واقعی یہ صرف ہے, ان کے لیے 10,000 اتنا بھاری نہیں پڑتا. ایسے ایسے مطلب یعنی کہ یہ قیمتی چیزیں اپنے گھروں کے لیے لیتے ہوتے ہیں کہ اپنی عقل کام نہ کرے. یعنی ایک ٹائم میں کھانا کھاتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے 10,000-20,000 روپے کا کھا جاتے ہوں, بڑی ہوٹلوں میں اور اس طرح شاندار طریقے پر اور دیگر معاملات میں وہ ترکیبیں بنا لیتے ہوں گے. تو اس لیے وہ ٹیلی تھون میں غریب اگر دے گا اپنا دل مار کے اور پیسے بچا کر, انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا, زیادہ ثواب ملے گا نا جتنا نفس پر گرا ہوگا. مالدار کو بھی ثواب ملے گا اچھی نیتوں کے ساتھ. سب اپنے اپنے حساب سے ٹیلی تھون جمع کروائیے. میں تو کبھی کا الحمدللہ 12 ٹیلی تھون جمع کروا چکا, 12 یونٹ مجھے کسی نے تحفہ دیا تھا مجھے, کیونکہ آپ یوں بولتے ہیں نا یہ الیاس کی طرف سے الیاس کی طرف سے, تو اس میں وہ قبضہ شرط ہوتا ہے نا, میرا قبضہ ہو تو یہ میں دوں گا نا میری طرف سے. تو اس لیے اس نے بھی کہا کہ آپ کی طرف سے آپ اعلان کر دینا. تو میں نے کہا بھائی یہ تو پھر تب پھر وہ ترکیب بنا لی, کتنے یونٹ کہلوا دیا کہ اگر چاہو تو تم سن تو لو, تم چاہو تو الیاس کو جو دینا چاہتے ہو نا الیاس کو مالک بنا دو, یہ چاہے ٹیلی تھون کرے چاہے اپنے جیب میں ڈالے کچھ بھی کرے, یعنی کہ مالک بنائے گا تو ہوگا نا. تو اگر مالک نہیں بھی بنائے گا اور مجھے تحفہ دے گا تو ہبا میں جو شرط ہوتی ہے نا وہ ویسے ہی باطل ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا یہ اس کو بولو کہ اگر مالک بنا دے تو پھر ٹھیک ہے. تو چونکہ وہ دوست اسلائی بھائی اس سے کہ بولنے میں حرج نہیں ہے, ہر آدمی کو تھوڑی سوال کر سکتا ہے کہ مجھے دے دو میرا ملک کر دو, تو موقع کی مناسبت سے تو وہ 12 کی رقم انہوں نے مجھے بھجوا دی. 12 کی جب رقم بھجوا دی نا تب ہم نے یہ اعلان میں نے کیا تھا گزشتہ ہفتے, ہاں اعلان کیا تھا, اور وہ بھجوا بھی دی ہم نے باب المدینہ, جمع بھی ہو گئی ہوگی الحمدللہ. تو یوں میں نے 12 کی ترکیب کی. پھر ایک عیسائی بھائی نے, ان کی امی بیمار تھی, پیغام آیا کہ امی کے لیے آپ الیاس دعا کر دیں, تو میں نے دعا کا سوتی پیغام بھیجا. تو میں نے کچھ وہ مدنی التجائیں کی نیتوں کی, ٹیلی تھون کا اس میں تذکرہ غالباً نہیں تھا, تو وہاں سے پیغام آیا جنہوں نے یہ پیغام بھیجا تھا مجھے کہ یہ تو 500 ٹیلی فون کی انہوں نے نیت کر لی ہے ذاتی طور پر دینے کی. بابا 500 یونٹ میں چونکا. ہاں 500 یونٹ دینے کی نیت کر لی انہوں نے تو میں چونکا. میں نے کہا یار یہ تو کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, 500 یونٹ. میں حساب میں تو واقعی کمزور تھا میتھمیٹکس میں, لیکن یوں لگتا ہے کہ یہ وہ لاکھوں کی تعداد میں یہ رقم ہے. تو پھر میں نے ایک بار پھر وہ تھوڑا حوصلہ افزائی, وہ دعائیں دے کر جملہ کوئی سے جملے بول دیے سوتی پیغام میں. میں نے کہا یار 500 مرحبا ماشاء اللہ, 786 ہوتے تو کچھ اور بات ہوتی. تو فوراً پیغام آیا لبیک سبحان اللہ ماشاء اللہ. پھر ہم نے انفرادی کوشش کر کے الحمدللہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں ان سے بات ہوئی اور ترکیب بنی. تو وہ دو بھائی ہیں, 200 یونٹ انشاءاللہ انہوں نے کہا دیں گے. خواہش تو یہ تھی کہ کم از کم 26 کو مانتے ہیں لوگ تو 226 ہو جاتے, لیکن خیر اگر دیں تو ٹھیک ہے. ڈنڈ کر دیا, اشارہ مل گیا دونوں کی طرف سے 226 226, 452 یونٹ. اب ان کو پتا نہیں ہے حساب کیا ہوتا ہے, یہ بن جائیں گے تقریباً آدھے کروڑ کی طرف جا رہے ہیں پاکستانی رقم. آئیں سوچ سمجھ کر بھرنا بھی ہے, بھریں گے انشاءاللہ بھاگ کے جائیں گے. تو جب ابھی بیٹھے بیٹھے انفرادی کوشش میں 26 26 بڑھ گئے 52, تو میں نے یوں کر لیا نا جمع ایک طرح سے الحمدللہ. وہی میں تھوڑا تھوڑا میں بھی حصہ یوں لیتا ہوں, کسی کسی کو بولتا ہوں یونٹ کے لیے 2 یونٹ دوں گا کم. مطلب میں ایکٹیو نہیں ہوں, سست بہت ہوں, ورنہ میں واقعی ایکٹیو ہو جاؤں نا, پارٹیوں کو فون کروں نا تو شاید کام تو بنے, لیکن یار بس جھجک بھی آتی ہے, شرم بھی آتی ہے کہ یار نہ بول دیں گے تو پھر اپنی بات کا وزن نہیں رہے گا, آئندہ پھر تعلقات خراب نہ ہو جائے کہ یار یہ تو مانگتا رہتا ہے, جب دیکھو چندہ کرتا رہتا ہے, کبھی تو فون کرتا نہیں ہے, اب اس کا فون آیا, پتا چلا فون آیا تو دو بھائی 2 کروڑ روپے دو, 1 کروڑ اتنے یونٹ دے دو. تو یوں ڈرتا ہوں, ڈر اڑ گیا تو پھر انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بابا اس وقت تو شاید کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں عاشقان رسول شاید اس وقت مدنی مذاکرے کے حوالے سے مختلف مقامات پہ جمع ہوں گے. جی جی. اور ہمارے مدنی عطیات بستے بھی غالباً موجود ہوں گے ہر جگہ. جی, کافی کم و بیش. تو ابھی آپ مطلب یوں سامنے سامنے بابا, اللہ کرے میرے مدنی بیٹے جیب میں ہاتھ ڈالے, چیک بک اٹھائیں اور بس لکھ دیں حسب حیثیت. چھوٹی پارٹی ہے تو کم از کم 12 تو لکھ دیں نا, 12 یونٹ میری طرف سے, 112 یونٹ میری طرف سے, 125 یونٹ میری طرف سے, 313 یونٹ میری طرف سے, 786 یونٹ میری طرف سے, 1200 یونٹ میری طرف سے, 2500 یونٹ میری طرف سے. آپ کو پتا ہے میرے ایک مدنی بیٹے نے 2626 یونٹ دینے کا پیغام دیا ہے, مگر میں اپنے کھاتے میں نہیں لے رہا, میں نے انفرادی کوشش نہیں کی, میں شرماتا ہوں, لیکن پھر بھی مجھے پیغام آیا کہ 2626 یونٹ میں دوں گا, اور پیغام اس طرح کا ہے کہ میرا نام ڈکلیئر نہ کیا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس لیے میں نے کسی کو بھی نام نہیں بتایا, کسی کو بھی نہیں. میرے ساتھ اسلام بھائی ہوتے ہیں, میں ان کو بھی نہیں بتایا, کیونکہ یہ مسئلہ ہے, یہ بات ہو گئی امانت. بتائیں گے کسی کو تو گناہ ہوگا نا, کہ جب سراہٹ کر دی کہ کسی کو نہیں بتانی بات. اگر یہ بولتے نا کہ ہم خاص خاص کو بتانا, تو میرے خاص کی لسٹ اتنی بن جائے گی کہ اس کے عام بھی شاید کم پڑ جائے. تو میرے کو یہ بولنا بھی نہیں کہ خاص خاص کو بتانا, یہ مبالغہ ہے. تو یوں الحمدللہ مطلب یہ کہ دینے والے ہیں یار اللہ کے نیک بندے. ایک اور عیسائی بھائی ہے, ان کا بھی پتا چلا ہے مجھے, انہوں نے بھی 786 یونٹ دینے کی ترکیب کی ہے. میرا ان سے ڈائریکٹ لنک نہیں ہے. حضور آپ کے ایک اور مرید ہیں, انہوں نے بھائی بھائی بھی ہمارے سے بولے بالے کہ میرے سے وہ سوتی پیغام منگوایا ہے, مگر بولا کہ بغیر نام کے دو. اب میرے نام تو کم از کم میرے کو لے کر دو، بغیر نام کے کیا سوتی بیگم دنیا میں، میں تھوڑی اس پارٹی کے پیچھے لگ جاؤں گا اور اپنے کام نکلواؤں گا، مجھ پر اعتماد کریں۔ تو میری کوئی دوستی ہوتی نا تو میں بولتا کہ یار 786 جو دے سکتا ہے کیا وہ 1200 یونٹ نہیں دے سکتا، کیا بات، چلے میرا پیغام ہی پہنچا دو، ہو سکتا ہے سن رہے ہوں، بس باہر نہ کرے 1200 یونٹ آنے دو، پھر مرنے کے بعد پچھتاوا ہوگا کہ ارے کم کیوں دیے، اور زیادہ دیتے اور زیادہ دیتے اور زیادہ دیتے۔ نہیں حقیقت ہے کہ مال کس کا ہے، دنیا سے جانے کے بعد کس کا، وارثوں کا، وارثوں سے خیر کی امید کتنوں کو ہوگی کہ میری پیسوں سے میرے بیٹے میرے لیے مسجدیں بنائیں گے، میں نے مدرسے بنائیں گے۔ بھائی آپ نے کبھی مسجد میں اینٹ لگائی کہ آپ کا بیٹا آپ کے لیے مسجد بنائے گا؟ آپ نے کسی مدرسے کے تعلق سے کبھی مطلب میں نے گھی والی روٹی بھیجی کہ میرے طلبہ غریب طلبہ آج تو چلو بھائی گھی والی روٹی کھلائیں گے ان کو، جیسی گھی والی کبھی آپ نے بھیجی؟ تو پھر آپ کے بیٹے کا ہے وہ مدرسے بنائیں گے؟ اللہ دیکھ لو، ابھی کر لو جو کرنا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کے ہیں پل کی خبر نہیں ہے، تو جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، رائے خدا میں جتنا جمع کروائیں گے اتنا آپ کو کام آئے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم ایک خدمت میں قبول کیا ایک صاحب کو، اور ان سے یہ وعدہ دیا کہ جب میں اپنے مال میں سے دینے کا تم کو کہوں نا تو بہترین مال دینا ہے۔ اس نے کہا لبیک۔ پھر ایک بار سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے اونٹوں میں سے سب سے بہترین اونٹ کو لے آؤ کہ اس کو ہم نہر کر کے ذبح کر کے اس کو اس کا گوشت تقسیم کرنا ہے ادھر اور جو ندی کنارے آباد ہیں، اور جتنا سب کو دیں گے اتنا ہی ہمارے گھر کے لیے بھی دینا ہے۔ تو وہ صاحب جو تھے وہ ایک اونٹنی تگڑی اونٹنی لے کر آ گئے۔ تو اب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ بہترین اونٹ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنا عہد کیا بھول گئے تھے تم؟ کہا مجھے یاد تھا۔ تو پھر کیوں سب سے بہترین نہیں لائے؟ تو عرض کی کہ یا سیدی وہ اونٹ جو ہے نا سب سے بہترین اونٹ وہ اس لیے میں نہیں لایا کہ حضور کی سواری میں کام آتا ہے، پھر وہ ہے بھی فرما بردار، اچھل کود نہیں کرتا، سرکش نہیں کرتا، تو اس لیے آپ کی ضرورت کے پیش نظر وہ میں نے اس کو نہیں لیا، باقی سب میں اس کے بعد سب سے عمدہ اٹھ رہی ہے سیکنڈ پوزیشن، اس لیے میں نے حاضر کی ہے۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ فرمایا خدا کی قسم چیرے میں باندھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ تم نے میری ضرورت کی وجہ سے اس اونٹ کو روکا، عرض کیا حضور بس یہی مقصد تھا، میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، اس چار فرمایا میں اپنی ضرورت کا دن نہ بتاؤں تم کو، سن لو میری ضرورت کا دن وہ ہے کہ جب مجھے تنہا قبر میں رکھ دیا جائے گا، وہ وقت میری ضرورت کا ہوگا، اس وقت مجھے نیکیوں کی ضرورت پڑے گی، اس وقت مجھے ثواب کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ رائے خدا میں دیا، یہ مرنے کے بعد کام دے گا، قبر میں کام دے گا، آخرت میں کام دے گا، بلکہ دنیا میں بھی کام دے گا۔ جی ہاں حدیثوں میں مضامین موجود ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو دیا جاتا ہے تو وہ دینے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، جتنا دیں گے بڑھے گا، جتنا دیں گے بڑھے گا، جتنا دیں گے بڑھے گا۔ میں شروع میں آپ کو بتاتا ہوں، شروع میں جب ہم نے مدنی کام شروع کیا دعوت اسلامی کا، جب مدنی کام اصطلاح بھی نہیں تھی، تو میں نے کچھ تحفے دینا شروع کیے۔ اب شروع میں ذرا اپنے پلے سے بولتے ہیں نا گھر کی کھچڑی دکھانی پڑتی ہے نئے کاروبار میں، اب جو تھوڑے وقت میں تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے تو یہ لوگ قریب آئیں گے، تو جو بھی چھوٹے موٹے تحفے، اب میں نے تحفے دینے تو شروع کیے، میرے کو تصور بھی نہیں تھا کہ دنیا میں اس کا کیا مثبت اثر سامنے آئے گا، سائڈ پروفٹ۔ وہ یہ ہوا کہ سے مجھے تحفے آنے شروع ہوئے. اب یقین مانے یقین مانے میں آپ کو کیا بتاؤں, اتنے تحفے آنے لگے اتنے تحفے آنے لگے کہ میں اگر اس کو جمع کرنے جاؤں نا تو اب تو کروڑ کروڑ روپے کی کا میں آسانی بن چکا ہوتا, اتنے تحفے آنے شروع ہوئے. میں نے راہ خدا میں سمجھو چند سکے دیے, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے کرم سے میرے پاس تحفوں کا ڈھیر لگا دیا. اب بھی آ رہے, اب پلے سے کیا جائے گا, اب آ رہے آ رہے آ رہے, اب تو لینا مشکل ہو جاتا ہے حفاظتی امور کی وجہ سے. اب بےچارے شہد کے قیمتی بوتل لاتے ہیں, دو پانچ ہزار کا بوتل. اب آپ خود سوچئے کہ کوئی شہد دے جائے دروازے پر فیضان مدینہ کے کہ ہمارے ان کو دے دینا اور میں مرید ہوں میں پھلاؤں, آپ بھی شاید جو سمجھداروں کا مشورہ دے گا کہ شہد کو قریب بھی مت آنے دینا, کہیں سے کوئی پوائزن نہ ہو, میں کیا کیسے استعمال کروں گا. تو اتنے تحفے لے آتے ہیں لوگ, آب زمزم کے نام پر بڑے بڑے کین دے جاتے ہیں. اب میں نہ جان نہ پہچان میں کیسے اس کو پیوں یار, کیا کروں میں, یہ شہد کیسے استعمال کروں میں, کھانے پینے کی چیزیں طرح طرح کی چیزیں دے آتے. تو میں اس لیے اب عرض کروں گا کہ اب میرے پاس تحفے بہت آ گئے, اب مجھے نہ دیں. آپ جو تحفے دینا چاہتے ہیں نا مجھے, وہی تحفے آپ اپنے اپنے علاقے کے ذمہ داران کو دے دیں, اس کی رقم دے دیں. بہتر یہ کہ وہ اس سے تقسیم رسائل کر لیں, رسالے بانٹتے کتابیں بانٹتے. آپ بولو گے کہ چلو تم وہ کتابیں بھیج دیتے تم کتابیں بانٹو, اب میں کتابیں بھی نہیں بانٹ سکتا. میں عوام, پہلے میں عوام ہی میں ہوتا تھا, اب عوام ہی سے دور ہو گیا ہوں, بہت کم ہو گیا عوام میں بیٹھنا. پہلے ملاقاتیں کرتا تھا گھنٹوں تک, خوب تحفے بانٹتا تھا, اب میری ملاقاتیں بھی اب وہ صحت کی وجہ سے میری بند ہو گئی ہے, اب نہیں کر پا رہا, میں نہیں کر رہا ملاقاتیں. تو مجھے تحفے نہ دیے جائیں بلکہ اپنے اپنے علاقے کے تنظیمی دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کو دے اور ان کو کہے کہ یہ بانٹ دیں, تو انشاءاللہ یہ بانٹیں گے, دھوم دھام سے بانٹیں گے انشاءاللہ. اس میں فکس نہیں کریں کہ اپنے علاقے میں بانٹ دینا, اپنے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو بانٹ دینا, چلو بھائی یہ تحفے المبلغین کو دے دینا, یہ نہ کہا کریں کہ یہ پھر سب مبلغین کو جائیں گے نہیں, دوسرا بھی ہاتھ بڑھائے گا تو دینا پڑے گا, مدنی فیسوں میں بھی یہ چلائیں گے. تو اس طرح ان کو ایسے اختیارات کے ساتھ کہ آپ جس طرح چاہیں اس کو تقسیم کریں, چاہیں تو اپنے لیے بھی رکھنا چاہیں تو اس کی بھی آپ کو اجازت ہے, اس طرح دیں تاکہ یہ اس طرح دین کا کام بڑھے گا. مجھے دیں گے تو میں کیا کروں گا, کیا آپ کے تحفے کروں گا, آپ کی چیزیں تو مجھے کھانی بھی نہیں چاہیے. اس طرح انجانے لوگ دے جاتے ہیں, بلکہ جانی میں جان بھی پہچان بھی لوں فلاں دے گیا تب بھی دل مطمئن ہو, یہ ضروری نہیں ہے نا کہ اس کو کسی نے ہو سکتا دیا ہو کہ یار تو مجھے تو یہ جانے نہیں دیتے اور تم ذرا کوشش کرو کہ اندر پہنچا دو, میرے یہاں بچہ ہوا ہے, میری خواہش ہے کہ میرے پیر کو یہ میں نے اصلی شہد جو ہے نا وہ چھتے سے نکلوایا یہ لے لیں اور جھوٹا کر کے لے آؤ میں بچے کو بھی لاؤں گا. اب وہ جھوٹا اور سچا میں کرنے جاؤں جب تک وہ تھوڑی رکے گا, وہ تو فرار ہو چکا ہوگا. تو نہ جھوٹا کرنا ہے نہ سچا کرنا ہے نہ اس کو قابو کرنا ہے. ذرا موبائل فون ہم نے دکان کھولی ہے, نہیں نہیں موبائل فون مرشد کو دینا ہے, ذرا آپ پہنچا دیں آپ تو جاتے ہیں, کبھی بھول بھی نہیں کرنا موبائل فون اور اس طرح کا پیکٹ لانے کی. اب موبائل فون میرے پاس اگر لے بھی آئے نا, اول تو آنے ہی نہیں دیتے, اگر آپ لے بھی آئے نا تو وہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شرارت ہوئی نا تو وہ دور جا کر اسی فون پر کال کرے گا, نمبر ملائے گا اور آپ میرے قریب ہوں گے اور وہ اگر موبائل فون جو ہے یہ پھٹا نا تو خدا جانے کتنوں کو لے چلے ساتھ اپنے, دہشت گردی کے طرح طرح کے انداز ہے. تو اس لیے ہم کو بچنا چاہیے, بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرنے والا ہے. تو ایک پانی کی بوتل بھی میرے پاس نہ لائی جائے, ایک لیٹر بھی نہ لایا جائے, لیٹر میں بھی نقصان ہوتا ہے بعض اوقات, ایسے کیمیکل آتے ہیں کہ لیٹر کھولو تو اس سے آدمی کی آنکھیں چلی جائیں یا سانس میں چلا جائے, اندر کا نظام جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دے, اللہ نہ کرے. تو اس لیے مجھے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے کہ کوئی چیز میرے پاس پرچی کاغذ نہیں لانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ جو جتنے ٹیلی فون میں جتنے یونٹس زیادہ جمع کروائے اس کا نیکیوں کا پلڑا قیامت کے روز اتنا ہی وزندار فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج پاکستان کے اور بیرون ملک کے کئی مقامات پر جہاں براہ راست اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے، وہاں ہمارے بستے لگے ہیں، اسٹالز لگے ہیں جہاں اسلامی بھائی موجود ہیں. آپ ہاتھوں ہاتھ بھی اپنی رقم جمع کروا سکتے ہیں اور آن لائن بھی آپ ڈونیشن جمع کر سکتے ہیں. ابھی اسکرین پر آپ کو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے وہ اکاؤنٹ نمبرز دکھائے جائیں گے جہاں آپ اپنی رقم جمع کروا سکتے ہیں. اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، کیش دیتے وقت بھی آپ بتائیے گا کہ یہ زکوٰۃ ہے، تاکہ جو رسید آپ لیں وہ زکوٰۃ اس میں لکھا ہوا ہو. اور اگر آپ آن لائن جمع کروانا چاہ رہے ہیں، چاہے بینک کے اندر یا چاہے آن لائن ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، تو پلیز اس میں برائے کرم اس میں بھی دیکھ لیجئے گا. جو آن لائن میں صدقہ نافلہ کا اکاؤنٹ ہے، وہاں آپ صدقہ نافلہ جمع کرائیں گے، جو عام ڈونیشنز ہیں، اور جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ کے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں گے. یہ ٹیلی تھون، یہ مدنی احتیاط مہم، فنڈ ریزنگ کمپین جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے بہت پیارے شعبہ جات ہیں. ان کے جو مدنی عملے ہیں، اساتذہ کرام ہیں، ان کے مسٹاف ہیں، ان کی سیلریز کے لیے یہ مدنی عطیات مہم ہو رہی ہے. تو اپنی دعوت اسلامی کو اس میں حصہ ملائیے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک سوال یہ بھی آیا کہ آپ نے یونٹس والوں کو تو دعاؤں سے نوازا، کچھ اسلامی بھائی غریب بھی ہیں، وہ یونٹ نہیں دے سکتے، تو وہ کیا کریں؟ چاہے دیکھیں نا، ایک روپیہ ڈال دیں، دس اسلامی بھائی مل کر ایک ایک ہزار روپے جمع کر رہے ہیں، پانچ پانچ سو روپے جمع کر رہے ہیں بیس مل کر. اسی طرح اسلامی بہنیں بھی کر سکتی ہیں. لیکن قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، نہ ہونے سے ہونا اچھا ہے. تو تھوڑا اگر ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں ماننے والے دعوت اسلامی کو شاید دنیا میں اگر حساب لگائے نا، تو ہو سکتا ہے تعداد کروڑوں تک پہنچ جائے. اگر یہ کروڑوں افراد ایک ایک یونٹ دے دیں، دس دس کا میرا دس دس کا نوٹ بھی دے دینا، تو سنبھالنا مشکل ہو جائے. اللہ، کتنے اور مدرسۃ المدینہ، کتنے اور جامعۃ المدینہ، دعوت اسلامی کے اور کتنے کام ہو سکتے ہیں اگر ہر مدنی چینل کا چاہنے والا، دعوت اسلامی کا چاہنے والا، امیر اہل سنت کے مریدین کی تعداد لاکھوں میں ہے، سارے ہی ایک ایک یونٹ دے دیں. تو امیر سے دس یونٹ کا ہدف لے لیں، اپنی جیب سے ایک ایک یونٹ دے دیں یا کروا دیں تو مدینہ مدینہ. اب ابھی آپ نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا نا، 786 نام پتا ہوتا اور یوں ہوتا، تو ان کا 1200 کا اعلان آ گیا ہے. سبحان اللہ، کاش میرے منہ سے 2500 نکلتا، لیکن جو ہونا تھا ہو گیا، میرا پیٹ بھرتا ہی نہیں. کیا پتا ہے کہ اس کی مدرسۃ المدینہ کی تعداد، جامعات المدینہ کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اربوں روپے چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بارہویں والے کی برکتیں نصیب فرمائے. نہیں کیا عجب کہ آپ کا کاش کہنا بھی ان کو مزہ آ جائے. میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، دیکھا ہو تو مجھے یاد نہیں ہے. مجھ سے محبت بہت کرتے ہیں، ماشاءاللہ. اللہ ان کو اس محبت کا بھی صلہ دے، آمین. اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی پیشکش کو قبول کرے، آمین. اور ان کا پلہ نیکیوں کا ایسا بھاری ہو جائے، ایسا بھاری ہو جائے کہ سارے گناہ ان کے مٹ جائے. اچھا حضور، مغفرت، آمین، ان کا مقدر ہو جائے، آمین. کئی اسلامی بھائی جو بھی جس طرح بھی ٹیلی تھون میں حصہ لیں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، جس طرح بھی، یعنی ٹیلی تھون پلے سے دیں، کروا دیں، ہر طرح سے جو بھی دامے درمے قدم سخن ہے، اس میں حصہ لیں. اللہ تعالیٰ سب کے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھر دے، اور قیامت کے روز سب کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے. سبحان اللہ، مرشد نے سب کو دعاؤں سے نواز، سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اس میں ایک اور بھی حضور عرض تھی، ماشاءاللہ ایک اسلامی بھائی کا کچھ دنوں پہلے میسج آیا کہ میں اب ماہانہ انہوں نے یونٹ تقسیم کیے اور کہا کہ میں پورے سال کے اندر 500 یونٹ جا کے کروں گا. تو کئی لوگ اپنی ماہانہ آمدنی سے بھی اگر فکس کرنا چاہیں کہ ہر مہینے ایک یونٹ، ہر مہینے دو یونٹ، اس طرح بھی اہداف اپنے بڑھا سکتے ہیں کہ ابھی جیب میں ایک یونٹ کی ترکیب بن سکتی ہے تو ایک یونٹ کا ثواب ملے گا. لیکن اگر نیت کر لیں، اور اگر کچھ لوگ پوسٹ ڈیٹڈ چیکس دے سکتے ہیں کہ میں ہر مہینے کا آپ کو چیک دے دیتا ہوں کہ بھائی اتنے یونٹ ہر مہینے کے چیک مجھ سے 12 لے لیں، اور جب یہ تاریخ آئے تو دعوت اسلامی والے جمع کروا دیں. اچھا، اسی طرح بیرون ملک میں ڈائریکٹ ڈیبٹ، خاص طور پہ یو کے میں اور یورپ وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنے بینک کو انسٹرکشن کر دیں، اپنے بینک کو یہ بتا دیں کہ ہر مہینے کی فلاں تاریخ کو اتنے روپے میرے اکاؤنٹ سے نکال کر فلاں کمپنی یا فلاں تنظیم یا فلاں مدرسے کو دے دیے جائیں، تو الحمدللہ ہم نے کئی لوگوں سے ڈائریکٹ ڈیبٹ کی ترکیب یو کے میں بنائی ہوئی ہے۔ مزید کو میں ترغیب دے رہا ہوں کہ اگر آپ ہر مہینے کچھ یونٹس آپ کے اکاؤنٹ سے نکل کر دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں، تو امیر علیہ السنت اس بارے میں کیا دعا فرماتے ہیں اور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حاجی رفیع الاکتاری رکن شورا نے پیغام دیا تھا کہ اوکاڑا کے جامعہ المدینہ کے چار یا پانچ نام بھیجے تھے مدرسین کے، تو انہوں نے اپنے جیب سے ایک ایک یونٹ دینے کی نیت کی ہے، تو میں نے ان کو سوتی پیغام دیا تھا، حوصلہ افزائی کا دعائیں دی تھی ان کو۔ تو جو اساتذہ کرام ہیں، قاری صاحبان ہیں، یہ بھی مت کریں، طلبہ کرام جو بالغ ہیں جو دے سکتے ہیں وہ بھی آگے بڑھیں، اور ورنہ ماں باپ کو تیار کریں، خاندان والوں سے لیں، اپنے رشتہ داروں سے لیں، پڑوسوں سے لیں، دوستوں سے ترکیب بنائیں، سب اگر اس پر لگ جائیں گے نا اس کام میں، تو انشاءاللہ شیطان کے دانت کھٹے کر دیں گے، اتنے مدرسے اور جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ قائم ہو جائیں گے اور اتنی ترقی ہو جائے گی دعوت اسلامی کی کہ شیطان انشاءاللہ دیکھتا رہ جائے گا۔ پاپا دو ہماری معلمات کے بارے میں ہمیں وہ آئی تھی تفصیل کہ ایک کو 11,000 روپے مشاعرہ ملا تو انہوں نے 10,000 جمع کرائے، ایک کا مشاعرہ 9,900 روپے تھا، انہوں نے 100 روپے ملا کر ایک یونٹ جمع کرا دیا۔ کیا بات ہے مدینہ، ہمارے مفتی قاسم صاحب نے بھی ماشاءاللہ خود جا کر بستے پر یونٹ جمع کرائے، ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ابھی ہاتھوں ہاتھ بستے کے مناظر دیکھ رہے ہیں اور باب المدینہ کے بھی کئی مقامات پر پاکستان میں الحمدللہ کئی مقامات پر جو براہ راست مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے وہاں بھی بستے موجود ہیں، تو دعا کے بعد بھی جاتے جاتے یہاں بھی اور جہاں بھی اس لائن پر موجود ہیں وہ اپنی طرف سے ضرور جو کیش دینا چاہیں کیش دیتے ہوئے جائیں، ورنہ نیتیں کر کے جائیں، اور ہمیں امید ہے کہ کل انشاءاللہ جو نہیں آ سکے ان کو بھی آپ نے مدنی احتیاط مہم دکھانی ہے۔ یاد رہے دوپہر 2 بجے سے لے کر فجر تک انشاءاللہ، صبح دوسرے دن کی فجر تک انشاءاللہ یہ براہ راست مدنی چینل پر یہ لانگ ٹرانسمیشن ہے، مدنی احتیاط مہم جاری رہے گی، تو دنیا بھر میں اتوار ہے اور اتوار کے بعد کئی ممالک شام کو جا کے ان کی صبح ہوگی، تو جہاں جہاں یہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے تمام عاشقان رسول، دیکھیں ہمارے موبائل فون میں سینکڑوں نمبرز ہوتے ہیں، اگر ہم کل کی مدنی احتیاط مہم کی دعوت انہیں دے دیں وہ دیکھیں گے کہ کس بات کے لیے ہم مانگ رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کل مدنی، یہ ہمارے جو مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ کی بہاریں ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کیسی بہاریں لا رہا ہے، تو کئی ایسی شخصیات ہوں گی جن کو آپ بریف نہیں کر سکیں گے، آپ نہیں سمجھا سکیں گے کہ کس چیز کے لیے لیا جا رہا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، تو کل انشاءاللہ ہمارے مدنی احتیاط مہم میں مفتیان کرام بھی آ رہے ہیں، مبلغین بھی آ رہے ہیں، انشاءاللہ نگران شورا بھی براہ راست کرم فرمائیں گے، اور امیر علیہ سنت سے بھی عرض کریں گے انشاءاللہ، امیر علیہ سنت بھی اپنے وقت پر کرم فرمائیں گے۔ تو یہ بہت خوبصورت بہت دلچسپ ٹرانسمیشن ہے، یہ نشریات ہیں، اور یہ تقریباً یوں سمجھا جائے کہ 13-14 گھنٹے 15 گھنٹے براہ راست مسلسل یہ نشریات رہیں گی، جس میں ہمارے باب المدینہ اسٹوڈیو کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش اسٹوڈیو اور یو کے سے بھی مبلغین دعوت اسلامی براہ راست شامل ہوں گے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کل باپا کی 2 مرتبہ آمد ہو جائے، سبحان اللہ، باپا ہے سبحان اللہ، پاکستان والوں کے لیے الگ ہو جائے، یورپ والوں کے لیے رات دیر سے الگ ہو جائے، کیا بات ہے مدینے کی، تو سب شرکت کریں گے کل مدنی احتیاط مہم میں بھی انشاءاللہ، کل ہمارے مدارس المدینہ بھی کھلے رہیں گے دوپہر 2 بجے سے، ماشاءاللہ بہت ساری ہے، اللہ اور برکت، مدارس المدینہ کل 2 بجے سے کھلے رہیں گے، وہاں طلبہ کرام سرپرست ان کا بھی آمد رفت کا سلسلہ رہے گا، تو آپ اب بھی اگر چاہیں تو مختلف مقامات پر اسلام بھائی رات دیر تک بیٹھے ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور مدارس المدینہ میں بھی کل جو ہے وہ رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ بابا گلزار طیبہ کے 20 کے قریب ہمارے رکن شورا حاجی وقار نے بتایا، اساتذہ کرام طلبہ کرام اور دیگر اسلام بھائی جامعۃ المدینہ کے انہوں نے یونٹ جمع کرائے، اسی طرح آئی ٹی سے وابستہ اسلام بھائیوں نے بھی 6 یونٹ جمع کرا چکے وہ مختلف اسلام بھائی، آج جتنا بھی مدنی عملہ ہے کوئی محروم نہ رہے، سب جمع کروائیں، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ مدنی چینل میں جو ہمارے مفتشین ہیں انہوں نے بھی ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جنہوں نے اس کی خوب ترغیب بھی دلائی دیے بھی ہیں، اور یعنی ایک دو نے تو ایسا بھی کیا کہ وہ بھی سیلری تنخواہ نہیں ملی تو انہوں نے ادھار لے کر جو ہے وہ کر دیے کہ پھر بعد میں اس کی جو ہے ترکیب بنا دیں گے، ماشاءاللہ مرحبا۔ باپا سوشل میڈیا کے بھی سوالات آئے ہوئے ہیں تو اگر میں 3 ایک ساتھ کر لوں تو، اختر علی حافظ آباد سے پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ دینی کتابوں کا بے وضو پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن شریف کے علاوہ جو باقی دینی کتابیں کیا ان کو بے وضو پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کریم کو بھی بے وضو پڑھ سکتے ہیں, چھو نہیں سکتے, دینی کتابوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن مستحب یہ کہ دینی کتاب کو بھی چھونے کے لیے وضو ہو. اور دینی کتاب میں جہاں قرآنی آیت ہو یا ترجمہ ہو اس پر بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے, اس کے عین پیچھے بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے, وہ قرآن کریم کو بے وضو نہیں چھو سکتے, پڑھ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیر علی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اعلی حضرت کے پیر صاحب کا نام کیا ہے؟ حضرت شاہ آل رسول. ندیم بھائی پوچھ رہے ہیں کہ باپا آج میری سالگرہ ہے. ندیم بھائی آپ کو بتا رہے ہیں کہ باپا آج میری سالگرہ ہے تو مجھے دعائے خاص میں ضرور یاد رکھے گا. اللہ تعالی گزشتہ سالوں کے اگر گناہ ہیں تو معاف فرما دے, اور آئندہ جتنے سال آپ کی زندگی میں باقی ہیں ان میں نیکیوں کی سعادت بخشے, اور سال گرے جو ہے وہ اگرچہ بظاہر خوشی کا موقع ہوتا ہے لیکن اللہ یہ سمجھ عطا کرے ہم کو کہ جو بھی سال ہمارے گزرے ہم خوشی منا رہے ہیں, حالانکہ زندگی میں سے وہ لیس ہو گئے, مائنس ہو گئے. مثال کے طور پر اگر کسی کی عمر صرف 25 سال اللہ کی بارگاہ میں مقدر ہے اور وہ خوش ہے کہ آج میری 22ویں سالگرہ, خوشیاں منا رہا ہے, اس کو پتا نہیں ہے بےچارے کو کہ 3 سال کے بعد قبر کی سیڑھی اترنا. تو اس لیے سالگرہ منانے والوں کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اتنے سال میرے زندگی کے مائنس ہو چکے ہیں. روزانہ صبح یہ ذہن بنا ہے بندہ کہ آج ایک نئی صبح آئی ہے, پچھلی ساری صبحیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہے. اسی طرح رات کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد بلال ہارون ہے, میں ملاوی کے شہر لمبی سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے, جنت کے 8 دروازے ہیں, جنت کے درجات کتنے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں اور اس میں درجات 100 ہیں, 100. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل وصلی اللہ تعالی علی و علی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبدالحبیب بھائی بیرون ملک والوں کے لیے بھی بستے موجود ہیں جی. مدنی احتیاط مہم کے حوالے سے, ٹیلی تھون کے حوالے سے جی, بتایا تو گیا تھا, انشاءاللہ امید ہے کنفرمیشن بھی آ جائے گی. اور کئی ممالک میں جہاں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دکھایا جا رہا ہے وہاں وہ ابھی ہاتھوں ہاتھ بھی مدنی عطیات جمع بھی کروا سکتے ہیں, نیتیں بھی کر سکتے ہیں, اور بیرون ملک والے آن لائن اپنے موبائل فون سے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بینکنگ کو آن لائن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ ویب سائٹ پر جا کر جہاں آن لائن ڈونیشن کا آئیکن ہے وہاں تشریف لے جائیں, اور وہاں الحمدللہ ہمارے بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں. آپ ابھی ہاتھوں ہاتھ نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے, اپنے ابھی آن لائن ٹرانزیکشن بھی کر سکتے ہیں. مدینہ مدینہ جی, سوال چل. حضور میں محمد علی فضل مسقط سلطنت عمان سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. حضور میرا ایک سوال ہے کہ نظر بد سے بچنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے, نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ نظر کیسے لگ جاتی ہے. سر کوئی چیز پسند آ جائے اپنی یا دوسرے کی تو اس پر تعجب کرنے سے نظر لگتی ہے, اس لیے ماشاء اللہ کہنے یا کہنے بارک اللہ تو انشاء اللہ نظر نہیں لگے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. شاہد حسین بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ اگر کوئی غسل دینے والا نہ ہو تو ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر غسل دے سکتا ہے. یہ یاد پڑتا ہے باہر شریعت میں, پہلے دیکھ لیا جائے, کنفرم کر لیا جائے, جبکہ کوئی اور غسل دینے والا نہ ہو. یعنی کہ عورت کو عورت غسل دے گی نا, کوئی نہ ہو تو بامرے مجبوری. تو یہ جب تک باہر شریعت میں نہ دیکھ لیں یہ جواب کنفرم نہ سمجھے. اور سوال کر لیں. میں ہند کے شہر اناؤ سے ہاشم رضا عطاری عرض کر رہا ہوں. پیارے پاپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ کون کون سے ٹیسٹ ہمیں احتیاطاً کراتے رہنا چاہیے؟ اس میں یہ کہ شوگر پر نظر رکھے, کیونکہ مٹھائی اور میٹھی چیزوں کا عام طور پہ کھانے کا رجحان ہوتا ہے گھروں میں, اور چینی بھی ڈبل ڈبل ڈال دیں. بعض قومیں چائے بہت پیتی ہیں, جو ہم لوگ مہمان ہیں گجراتی ہیں, ان کے یہاں چائے کا استعمال بے تحاشا ہوتا ہے. ہندوستانی بھی چائے بہت پیتے ہیں. اب کپ بعض کپ میں پیتے ہیں, بعض جگ میں پیتے ہیں. ہم اتنے بڑے بڑے کپ دیکھے ہیں. اس میں اس مناسبت سے مٹھاس بھی جائے گی. سفید چینی کو تو بعض لوگ میٹھا زہر بولتے ہیں, اس کی وجہ سے کیمیکل ہوتے ہیں. شوگر پر نظر رکھے, لپڈ پروفائل جس میں کولیسٹرول, ٹرائیگلیسرائڈز, ایچ ڈی ایل اور ایل ڈی ایل, یہ چار چیزیں ہوتی ہیں. تو چکنی چیزیں کھانے سے یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں اپنے لیول سے. ایک مقدار تک تو سب چیز ہونی چاہیے, شوگر بھی ہونی چاہیے. شوگر لو بھی پریشان کرتی ہے, کولیسٹرول بھی لو نہیں ہونی چاہیے. اپنی جو مقدار ہے اس کے اندر ہو, رینج کے اندر ہو تو درست. تو شوگر لپڈ پروفائل کرواتے رہے, پھر سیرم کریٹینین. یہ گردے میں ایک زہر پیدا ہوتا ہے, ایک زہر ہوتا ہے جس کی ضرورت بھی ہوتی ہے, لیکن اس کی مقدار جو فکس مقدار ہے اس سے یہ کم زیادہ نہ ہو, یہ دیکھنا ہے اس میں. تو یہ بھی کرواتے رہے. یورک ایسڈ بھی نظر رکھنی چاہیے, یورک ایسڈ بھی بڑھ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. یہ یورک ایسڈ اتنا خطرناک ہوتا ہے, یہ گردوں کو افیکٹ کرتا ہے, اچھا گردے خراب کرتا ہے. پھر یہ کہ لاسٹ مومنٹ پر یورک ایسڈ جگر کے کینسر کا سبب بنتا ہے. جوڑوں میں درد ہوتا ہے نا, یہ عام طور پہ ان کو یورک ایسڈ پر نظر رکھنی چاہیے. یورک ایسڈ کی علامت بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کے انگوٹھے میں درد ہو رہا ہے, یا انگلی کے کسی ایک آدھ جوڑ میں آپ محسوس کریں گے کہ یار اس میں درد ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے. تو یہ علامت ہے کہ شاید یورک ایسڈ بڑھ گیا ہو, تو چیک کروا لیں. اچھا یورک ایسڈ زیادہ آیا تو فوراً میڈیسن کی طرف تو کسی بھی مرض میں جانا مناسب نہیں ہوتا, جبکہ وہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ میڈیسن اس کے لیے ناگزیر یعنی کمپلسری ہو جائے. تھوڑا بہت بڑا ہوا ہے تو اس کو پرہیزی سے کنٹرول کریں. اگر یوریک ایسڈ کسی کا, جیسے کہ مرد ہے اس کا مثلا 7 سے بڑھنا نہیں چاہیے, 7 کے نیچے ہو, اب ہو گیا آپ کا 8 ہے تو یہ خراب. اس کے مطلب جلدی امراض بھی ہوں گے, اسکن کی بیماریاں, خارشیں, پھوڑے وغیرہ بھی اس سے ہو سکتے ہیں, نشانات بدن پر یہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اب اس میں یہ کہ اس کا علاج تو, اس کی دوا بھی مشہور ٹیبلٹ ہے اس کی, میں نام نہیں لوں گا اس کا, لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں دوائیں عام طور پر سائڈ ایفیکٹ چھوڑتی ہیں. اس کا علاج یہ نہیں کہوں گا کہ آسان ہے, مگر شاید اتنا مشکل نہیں ہے. مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا تو میں نے اس پر تجربہ کیا ہے. تو اگر آپ دن میں 20 گلاس پانی پی لیں فل بھرے ہوئے، یا یوں سمجھے کہ وہ جو منرل واٹر کی 1.5 لیٹر کی بوتل ہے نا، یہ آپ 4 بوتلیں پی جائیں، 3.5 سے 4 بوتلیں، بھلے گلے تک پانی آ جائے آپ پیے جائیں، پیشاب لگے گا لیکن پیٹ کو بھی دھو ڈالے گا آپ کے ساتھ میں، گردے بھی دھو ڈالے گا، ورڈ یعنی واشنگ ہوگی، صفائی ہوگی. اب یعنی کہ 20 گلاس پی کر، جیسے آج 8 آیا آپ کا، آپ آج پانی کے گلاس 20 پی لیں اور کل پھر آپ ٹیسٹ کروا لیں، انشاءاللہ یہ 7 پر آ چکا ہوگا. پھر کم کرنا 20 گلاس پی لیں تو یہ انشاءاللہ 6 پر، 6.5، 6.5، یہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور اب اس کا اتنا سائڈ ایفیکٹ، پانی کا کیا سائڈ ایفیکٹ، عام طور پر سائڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ڈاکٹر بولتے ہیں پانی کا، اس طرح انشاءاللہ یہ کہ وہ ترکیب بن جائے گی. اور ظاہر ہے صرف ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر لیں کہ میں اتنا پانی پیوں کہ نہیں پیوں. عام طور پہ ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ پانی کا کوئی سائڈ ایفیکٹ نہیں ہے زیادہ پینے کا، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو یوریک ایسڈ سے بغیر کسی میڈیسن کے جان چھوٹ جائے گی. اسی طرح اگر لپڈ پروفائل آپ کا ڈسٹرب ہو گیا تھوڑا بہت، گھبرائے نہیں آپ، میڈیسن کی طرف نہ جائیں کہ میڈیسن بعض وقت اتنی خطرناک ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر کا مسئلہ ہو گیا تھا، ان کا کولیسٹرول ہائی ہو گیا، تھے ڈاکٹر، انہوں نے اپنی ڈاکٹری کے حساب سے کوئی ٹیبلٹ یوز کی کولیسٹرول کم کرنے کی، ان کی ایسی کمزوری ہو گئی کہ وہ بےچارے تھے اچھے خاصے 40 سال کے ہوں گے، 40-45 سال کے ہوں گے، 80 سال کے بوڑھے کی طرح کمزور ہو گئے، اب بےچارے پریشان ہو گئے تھے. فون پر بات ہوئی تھی میری تو وہ پریشان ہو گئے تھے کہ اس ٹیبلٹ نے بولا ایسا سائڈ افیکٹ ہو گیا، بےچارے مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو اس لیے دواؤں کا ڈاکٹر کو بھی پتا تھوڑی ہوتا ہے کہ یہ سائڈ افیکٹ کرے گی، یہ کسی کو کرتی کسی کو نہیں کرتی. پھر بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوائیں تو لینی ہی نہیں چاہیے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ پرہیز سے کریں، یا پھر اگر حکمت کوئی اچھا طبیب ہو دیانتدار تو اس سے رجوع کریں، حکیم سے. حکیم کی دوائیں ان کے سائڈ ایفیکٹ میری ناقص معلومات کے مطابق اتنے نہیں ہوتے. میں تقریباً حکمت کی دوائیں استعمال کرتا ہوں، میڈیسن سے حتی الامکان بچتا ہوں. درد کی گولیاں بھی نہ چلے تو کھاتا ہوں کبھی ایک آدھ خالی خالی، وہ بھی نہ چلے. جیسے اب مثال کے طور پہ آج مدنی مذاکرہ ہے، اب وہ سر ہے کہ یار بڑا درد کر رہا ہے، اب بیٹھوں گا کیسے، تو چلو بھائی فلاں ٹیبلٹ پین کلر کھا لی. آج نہیں تھا درد، میں مثال دے رہا ہوں. تو ایسی وجہ سے ضرورت ہو تو آدمی کھا لے، مگر یہ ذہن میں رہے کہ یہ پین کلر ٹیبلٹس ہے نا، اس میں ہوتا ہے کیفین. کیفین جو ہے نا یہ گردوں پہ اٹیک کرتا ہے، زیادہ استعمال جو ہے نا درد کی گولیوں کا، یہ گردے فیل کر سکتی ہے. اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے. آج کل جس کو دیکھو گردے فیل کے ہم کو تو ملتے رہتے ہیں کیس، ہم کو زیادہ ملتے ہیں بےچارے دعاؤں کے لیے، پیغامات آتے رہتے اس کے گردے فیل ہوئے، اس کے گردے فیل ہوئے. اب وہ ظاہر سب کا انٹرویو تو میں لینے سے رہا، نہیں تو نکلیں گے ایسے کہ ہاں بھائی وہ اتنے عرصے سے درد تھا تو میں درد کی گولیاں روز کی 2 کھاتا تھا. ہو سکتا ہے ایسے ملیں گے تو پتا چلا کہ بھائی یہ درد کی گولیوں نے بےچارے کو آزمائش میں ڈال دیا. یہ ایک بار گردے فیل ہو گئے وہ پھر پاس کیسے ہوں، یعنی کہ درست کیسے ہوں، یہ بڑا مشکل ترین امر ہے. تو اس لیے ایلوپیتھک جو دوائیں ہیں نا، ان سے جتنا بچ سکے بچے. آپ کو جو دیانتدار ڈاکٹر ہوگا، دیانتدار میڈیکل اسٹور والا ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ میری اس بات سے اختلاف نہیں کرے گا. ہاں جو ہوگا بیپاری وہ بولے گا ارے مولانا ٹھوکتا ہے، مولانا کو بتا دیا. ہاں اس کو نام تو پوچھو کسی دوا کا، دوا کے نام کا تو اس کو تلفظ بھی نہیں آتا ہوگا. ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ دوا سے یہ فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے بولے گا کہ تم کل مرتے ہو تو آج مر جاؤ، میرے کو 150 روپے دے کے جانا، ایسے نہیں چلے جانا ہاتھ جھٹک کے، اس کا کیا علاج. چلو میں تو سمجھدار کم ہوں، لیکن یہ صحیح میں آپ کو بولتا ہوں کہ جو عالم ہوتا ہے نا وہ بہت سمجھدار ہوتا ہے. مفتی اگر شہر کا سب سے بڑا مفتی ہو نا تو یقین مانے اس شہر کا سب سے بڑا سمجھدار بندہ یہی ہے. ان کو دنیا بھی معلومات بھی ایسی ہوتی ہے کہ دنیا در آنکھیں پھاڑ کے دیکھیں گے کہ یار یہ آج تک تو ہم سمجھے تھے مولانا کو پتا ہی نہیں ہوتے یہ مولانا بول کیا رہا ہے. تو اس لیے مطلب کسی کو حقیر نہ جانے, خالی اپنے ہی نہیں کہ سب کچھ ہمیں ہی معلوم ہے اوروں کو بھی معلوم ہوتا ہے. تو مولانا جو واقعی عالم ہو, علم دین کا عالم, نام نہاد نہیں, عالم دین ہوگا, اس کو دنیاوی دینی معلومات اچھی خاصی ہوتی ہے. اور مفتی کو تو, مفتی کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اس کو حالات کا پتہ ہو. حالات کا پتہ نہ ہونا یہ اس کا مفتی کا عیب ہے. جو واقعی مفتی ہوگا اس کو ایسی معلومات ہوتی ہے دنیاوی کے ہم کو بعد میں معلوم ہوتی ہے, یہ پہلے سے ان کو معلومات ہوتی ہے دنیا کی, جبھی تو فتویٰ دے گا نا. دنیا کی معلومات کو سامنے رکھ کر کہ کیا عرف چل رہا ہے, کیا رواج ہے, کیا آج کل لوگوں کا انداز ہے, فلاں چیز کا کیا حساب کتاب ہے, اس میں کیسے کیسے تجارت کے انداز ہے کہ جس میں سود بنتا ہے, کیسے کیسے انداز ہے جس میں وہ بے فاسد ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. ان کے پاس سب یہ اصول تو پتہ ہوتے ہیں, لیکن آج کل کیا کیا انداز چلتے ہیں کہ جو اس اصول کے تحت یہ تجارت کے جو ان کے انداز ہیں یہ غلط ہیں. یہ اس وقت تک ان کو مفتی کو کیسے معلوم ہوں گے جب تک ان انداز کا ان کو پتہ نہیں ہوگا. تو یہ معلومات کرتے رہتے ہیں, ویپاریوں سے پوچھیں گے, ملازموں سے پوچھیں گے, فیکٹری والوں کو فون کریں گے, پھر جا کے یہ فتوے دیتے ہوتے ہیں. جیسا سوال معلومات کرتے ہیں. تو اس لیے, اور جیسا مفتیاں باقی بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے نام کے ساتھ مفتی ہوتا ہے, اور اگر ان کو پوچھو تو شاید مفتی کی ڈیفینیشن بھی نہ معلوم ہو. میں ایسے کی بات نہیں کر رہا, میں مفتی اسلام کی بات کر رہا ہوں جو واقعی علم دین کے تعلق سے مفتی کی تعریف پر پورا اترتا ہوں, میں اس کی بات کرتا ہوں. وہ ذہین ترین آدمی ہوتا ہے, وہ بولتا نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جانتا بھی نہیں ہے, وہ بہت کچھ جانتا ہے. آپ جو مونچھوں میں مسکراتے ہیں نا, داڑھی تو اللہ نصیب کرے, آپ مونچھوں میں مسکراتے ہیں نا, یہ بھی مولانا سمجھ جاتا ہے کہ میرے وہ ماما سمجھتا ہے, سب سمجھتا ہوتا ہے. وہ بولتا نہیں ہے, اس کی شرافت ہے, منہ پھٹ نہیں ہوتا. مفتی کبھی بھی منہ پھٹ نہیں ہوگا, تو کم گو ہوگا. اگر وہ بات کرے گا, بھلے دو گھنٹے تک بات کرے گا, تو بات وہ کرے گا کہ لوگ اشکر اٹھیں گے, اس سے کچھ حاصل کریں گے, نفع حاصل, نفع اٹھائیں گے. فضول بک بک میں وہ آپ کو نہیں ملے گا جو مفتی اسلام ہوگا. الحمدللہ, واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور ساتھ میں یہ بھی عرض کروں, ہیپاٹائٹس یہ 10 سال تک اندر پلتا ہے, بندے کو پتا نہیں چلتا, سلیپنگ پوزیشن میں ہوتا ہے 10 سال تک, اس کے بعد یہ سر اٹھاتا ہے. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا, تو اس کے بعد یہ سر اٹھاتا ہے ہیپاٹائٹس. تو ٹیسٹ کروائیں گے نا تو یہ بھی سامنے آ جائے گا. تو اس کے لیے ہیپاٹائٹس کا آپ ٹیسٹ کروا لیں. یہ غالباً اس میں سی بی ای ڈی جتنے بھی ہوتے ہیں نا, یہ شاید ڈی تو نہیں ہوتا ہوگا, اے بی سی اے ہیپاٹائٹس سی بی ای اس طرح کے غالباً ہوتے ہیں. تو یہ پتا چل جائے گا کہ ہر طرح کا ہیپاٹائٹس کا آپ ٹیسٹ کر لیں. یہ کم از کم 6-6 مہینے میں کروا لیں آپ, میرا مشورہ ہے. باقی جو ٹیسٹ بتائے وہ بھلے آپ چاہیں تو 3 مہینے میں کروا لیں, یہ مہنگا ہوتا ہے ہیپاٹائٹس کا. 6 مہینے میں بھی چل جائے گا کام انشاءاللہ. مزید کوئی ڈاکٹر اچھا مشورہ دے, ڈاکٹر اچھا ہونا, اچھے ڈاکٹر اب نایاب نہیں ہے لیکن کمیاب ہو گئے. ان کے کمیشن بندے ہوتے ہیں, رشوتیں بندی ہوتی ہیں, رشوتیں ہی کہیں گے, رشوتیں بندی ہوتی ہے. یہ جان جان کے ٹیسٹ لکھتے رہتے ہیں, پھر آپ ٹیسٹ اپنی مرضی سے کرا کے لاؤ گے نا, اس کو قبول نہیں کرے گا, بولے یہ لیبورٹری یہ ڈبا ہے, میں لکھ دیتا ہوں, وہ پرفیکٹ رپورٹ ملے گی. اگر اس کو بھی پتا ہوتا کہ پرفیکٹ تو کبھی مل ہی نہیں سکتی. میری ایک بار میرا ایک شوگر ایک محبت والے ڈاکٹر نے نکالا, اور بلڈ اور شوگر ٹیسٹ کروانے کے لیے خود دے آیا, وہ بھی رپورٹ غلط تھی, اور میرا شوگر 300-400 اس نے دکھا دیا اس لیبورٹری نے. یہ کئی سال پرانی بات ہے. وہ محبت میں بیچارے نے وہ لیا میرا بلڈ اور کروا لیا ٹیسٹ. اب وہ میں نے کہا مجھے آج تک شوگر ہوا نہیں ہے, میں مٹھائیاں کھانے سے میں کترا ہوں, میں چائے پیوں تو آدھا پیالہ. ارے میرے چائے کے معمولات بھی آپ کو بتا دوں. عام طور پہ جو میرا معمول ہے وہ میں ادھورا پیالہ 25 گھنٹوں میں دو بار پیتا ہوں, ڈبل 12 گھنٹے میں, یہ میرا معمول ہے. کبھی 3 بار ہو جائے وہ الگ بات ہے, کبھی 4 بار ہو جائے, لیکن اشاذ و کل معدوم کبھی کبھار, لیکن معمول 2 بار کا ہے, وہ بھی زیادہ چاہیے نہیں, آدھا پیالہ. سفید چینی سے خوف زدہ ہوں میں, اس کا کچھ الٹرنیٹ ممکن ہوتا ہے تو وہ کر لیتا ہوں. گڑ اس کا الٹرنیٹ ہے, گڑ کی چائے مجھے چلتی ہے الحمدللہ, میں تو پی رہا ہوں گڑ کی چائے, اپنا گزارا ہو جاتا ہے, اس کا گڑ فائدے والا ہوتا ہے. بہرحال تو اب یہ کیا, یہ اپنے گھر میں ہی آدمی کر سکتا ہے, باہر نکل کر تو وہ کہیں مہمان ہے تو وہ جو پلائے, چاہے شہد ڈال کر پلائے, چاہے کڑوی تھما دے, بولے گا نہیں ہے کچھ, وہ یہ سمجھے گا اتنی بڑی عمر ہے مولانا کو شوگر تو ہوگا, وہ کڑوی چائے بھیج دے پی دو اور کیا, صبر کر لے آدمی. ہاں یہ پوچھے نا کہ چائے کیسی لگی تو پھر بندہ عرض کر دے گے آئندہ خیال رکھنا. نہ تو کیا اگر بسا کے تو پھر چائے کسی نے آپ کو دی دیتے ہیں اور اس میں چینی بھول بھی تو سکتا ہے, تو کیا اس کو یاد نہ دلایا جائے؟ یہ کوئی سوال ہوگا, میں سوال ہی کر رہا ہوں آپ سے. یہ سوال ناجائز نہیں ہے. ابھی حال ہی ایک جگہ تجربہ ہوا تھا, ایک عیسائی بھائی ہیں بےچارے, ان کو شوگر ہے, تو وہ چائے انہوں نے ہم کو دی, اب میں تو پی رہا تھا, ہمت نہیں ہو رہی تھی بولنے کی, تو ایک اور بھی تھا بےچارا اس نے پی, وہ بول پڑا, وہ بول پڑا تو چیلی تشریف لے آئی, تو میں نے پھر مدنی پھول دیے کہ بھائی میری شوگر کی ذرا پرہیز نہیں ہے, ہونا یہ چاہیے کہ اگر شوگر کم بھی ڈالتے نہیں بھی ڈالتے تو کم از کم وہ مہمانوں کے ساتھ وہ شوگر ٹرے میں رکھ دینا چاہیے, تو اگر کسی کو ڈالنا ہو تو بےچارا ڈال لے, ورنہ مروبت میں کڑوا کڑوی جائے پیے گا. تو آپ کو یاد کر, یہ بھی ایک یاد کر لے گا, نہیں سارے الفاظ تو نہیں بولے تھے, نہیں یہ بھی ایک یاد کر لے گی صورت سے پھلا جگہ گئے تھے نہ کڑوی چائے بھی لائی تھی اپنے کو. اب یادگار ہوئی تو میں نے عرض کیا, تازہ ترین حکایت بتائی نا میں نے, تو یہ ساتھ میں چینی ہونی چاہیے, کوئی کم زیادہ کرنا چاہے تو کر لے, مروبت میں منا جا رہا بولے کیسے, گھر میں آدمی کوشش اپنی جو چاہے وہ کر سکتا ہے, جبکہ گھر میں بھی چلتی ہو, سب کی تھوڑی گھر میں چلتی ہے, سب گڑ والی چائے تھوڑی پیئیں گے, تو پھر وہ چپ چاپ چینی والی چائے پی دے, امی سے یا بچوں کی امی سے لڑائی نہ ٹھانے. چینی والی چائے وہ بھی زیادہ پینے سے شوگر کے مریض بندہ ہو جاتا ہے بعض اوقات, خطرناک میں ایسے مریض ہیں میرے سامنے, بعض چائے بہت پیتے تھے تو بےچاروں کو ہو گئی شوگر, اب آزمائش نہ شوگر پوری بند ہوئی, تو اس لیے وہ شروع سے اگر اب احتیاط کی جائے تو شوگر کولیسٹرول ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے, کبھی تھوڑا لیول ہائی ہو جائے تو پرہیز ہی کر لے, میڈیسن کی طرف حتی الامکان نہ جائے, پیدل چلے, پیدل اگر اسپیڈ سے چلیں گے نا انشاءاللہ اس سے بھی کولیسٹرول آپ کا خارج ہوگا, پسینہ آ جائے ایسا تیز چلے بندہ, ہم جیسا تو نہیں چل سکتا لیکن جوان تو چل سکتا ہے نا, تو پیدل چلنا تو تندرست کو بھی چاہیے, تو بہت سارے زہریلے مادے انشاءاللہ خارج ہو جائیں گے, شوگر کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور بھی بہت ساری بیماریوں کے لیے فائدہ ہوگا, لیپڈ پروفائل میں بھی فائدہ ہوگا اگر بڑھ گیا تو. آزمائش شرط ہے, آزمائش پونا گھنٹہ آپ چلیں روز کا, 15 منٹ تیز, 15 منٹ آہستہ, 15 منٹ تیز, اس طرح 15-15 منٹ تقسیم کر لیں, ساتھ میں بھلے درود شریف وغیرہ کا کوئی ورد بھی مختص کر لیں کہ آج میں رضا روز چلوں گا اور اس میں 786 بار درود شریف پڑھوں گا, اتنی دیر چلوں گا مثال کے طور پر, یا جتنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ پڑھتے جائیں تو چلتے جائیں تو ایک پن دو کاج ہو جائیں گے, مگر ایسے میدانوں میں ایسے مقامات پر نہ چلیں جہاں لوگ چڈیاں پہن کے چلتے ہیں صبح کے وقت, ننگی ان کی رانیں نظر آ رہی ہوتی ہیں یا عورتیں بھی وہاں چل رہی ہوتی ہیں, ایسی جگہ سے تو ہمیشہ بچنا ہے. ورزش کرنے کے لیے لوگ مخصوص جگہوں پہ جاتے ہیں, ان کا کچھ نام ہوتا ہے, بھول گیا ہوں, جی ایم جم, ہاں جم, یہ جم میں تو جن ہوتے ہوں گے عورتیں, اور پتہ نہیں کبھی دیکھا نہیں ہے میں نے جم میں جا کر, تو جو آج کل جو جم ہوتے ہیں, تو یہ سنا اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں, چڈیاں بھی ہیں نا, سب کچھ ہوتا ہے, تو یہ معاذ اللہ اس میں تو جا کر اپنی آخرت کو داؤ پہ لگانے والی بات ہے. بد نگاہی سے بچے گا کسے, گناہوں سے بچے گا کسے, تو ایسی جگہ ہو یا ایسا وقت ہو کہ اس جم میں کوئی ایسا ہو نا جس سے بد نگاہی کا سامان پیدا ہوتا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ مسئلہ رہ گیا تھا وہ ان عورت کو غسل دینے کا, تو بہار شریعت چوتھا حصہ, جلد اول چوتھا حصہ, مسئلہ نمبر 16, عورت کا انتقال ہوا اور وہاں کوئی عورت نہیں کہ نیلا دے تو تیمم کرایا جائے, پھر تیمم کرنے والا محرم ہو تو ہاتھ سے تیمم کرائے, اور اجنبی ہو اگرچہ شوہر تو ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر جن سے زمین پر ہاتھ مارے اور تیمم کرائے, اور شوہر کے سوا کوئی اور اجنبی ہو تو کلائیوں کی طرف آرم کی طرف نظر نہ کرے, اور شوہر کو اس کی حاجت نہیں ہے, وہ کلائیاں دیکھے تو عرض نہیں. اور اس مسئلے میں جوان اور بڑھیا دونوں کا ایک حکم ہے, تو وہ غسل کرانے کا مسئلہ نہیں ہے, اب تیمم کرانا ہے, کوئی عورت نہیں ہے تو, اور اس کا طریقہ ابھی آپ نے سنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الامين. الحمد لله عز وجل دعوت اسلامی کے تحت جامعۃ المدینہ جو چل رہے ہیں ان کی تعداد کم بیش 208 اور جامعۃ المدینہ للبنات بھی 225 کے لگ بھگ ہیں. جامعۃ المدینہ للبنین کے طلبہ کرام 12 مدنی کام جو کہ اپنی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں. الحمدللہ اساتذہ کرام بھی حصہ لیتے ہیں, ناظمین بھی حصہ لیتے ہیں, ماشاءاللہ وہ جامعۃ المدینہ کے نمایاں مدرسین و ناظمین جو 12 مدنی کاموں میں حصہ لیتے ہیں کچھ ان کے نام پیش کرتا ہوں. صدائے مدینہ میں حسنین مدنی جامعۃ المدینہ اتار نگر ننکانہ, 10 سال سے الحمدللہ صدائے مدینہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. محمد شکیل مدنی فیضان مدینہ سردار آباد, 10 سال سے صدائے مدینہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اصغر مدنی خدا مسجد سردار آباد, یہ بھی 10 سال سے ماشاءاللہ صدائے مدینہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. باد فجر مدنی حلقہ, اس مدنی کام میں محمد عارف اتاری جامعۃ المدینہ مال روڈ مرکز الاولیاء, 17 سال سے یہ اس مدنی کام کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. مسجد درس میں محمد صادق اتاری مدنی فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد, 20 سال سے یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور چوک درس میں حسنین مدنی جامعۃ المدینہ اتار نگر ننکانہ, 10 سال سے یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے کی سعادت غلام حیدر اتاری مدنی دارالسلام سے ان کا تعلق ہے توبہ سے, 15 سال سے یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں. عاشق مدنی جامعۃ المدینہ سکرنڈ ضلع نوابشاہ, یہ 15 سال سے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ محمد صادق اتاری مدنی، فیضان مدینہ، سردار آباد، فیصل آباد، یہ ہفتہ وار اجتماع میں 20 سال سے شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. مدنی دورہ کرنے میں سمیج آباد ملتان کے نصر اللہ گلزمان اتاری مدنی 19 سال سے یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں. مدنی مذاکرے میں غلام یاسین اتاری مدنی، فیضان مدینہ، سردار آباد، ان کی کارکردگی یہ ہے کہ 15 سال سے شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. کیسڈ اجتماع میں حسنین مدنی، جامعۃ المدینہ اتار نگر، ننکانہ، 10 سال سے. مدنی نعمات میں عثمان اتاری مدنی، کوٹ ادو، ضلع مظفر گڑھ، 14 سال سے سعادت حاصل کر رہے ہیں. مدنی انعامات میں جلال بن عالم، مصطفیٰ آباد، 14 سال سے. اور مدنی قافلے میں سفر محمد اشفاق مدنی، جامعۃ المدینہ، گلزار حبیب، 17 سال سے یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ. اب سوال یہ ہے کہ خود سفر کرنے کے ساتھ ساتھ مدنی قافلے میں سفر کرنا یا 12 مدنی کام کرنا، اوروں کو کس طرح ترغیب دلائی جائے؟ یعنی اگر خود ہمارے جامعۃ المدینہ کے مدرسین ناظمین یہ مدنی کام کر رہے ہیں، طلباء کرام کو کس طرح ترغیب دلائیں؟ کیونکہ بعض طلباء اقامتی ہوتے ہیں، بعض غیر اقامتی ہوتے ہیں. اقامتی جو ہوتے ہیں، جو رہائش پذیر ہوتے ہیں جامعۃ المدینہ میں، یہ تو پھر بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں مدنی کاموں میں. جو غیر رہائشی ہیں، وہ دن کے وقت 1 بجے قریب گھر چلے جاتے ہیں. ان کو 12 مدنی کاموں میں کس طرح مصروف کیا جائے، کچھ اس کے مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین و ایاکم. اصل میں بات وہی ہے کہ ترغیب دینے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے اسرا اسلامی بھائی ہیں، وہ کوشش یہی کریں کہ اپنے متعلقہ اسلامی بھائیوں کو اپنے ساتھ ساتھ مدنی کاموں میں شمولیت کی دعوت دیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کے ساتھ چاہے طلبہ ہوں یا دیگر اسلامی بھائیوں وہ کریں گے. ہمارے بعض اوقات دعوت دینے میں، نیکی کی دعوت دینے میں سستی واقع ہو جاتی ہے، یا میں خود ہی کر رہا ہوں اور دوسروں کو مطلب میں نیکی کی دعوت نہیں دے پاتا. تو نیکی کی دعوت دیتے رہیں، اور یہ کہ موقع اور محل کے مطابق بھی ہو کہ ایک وقت بھی ایسا ہو تو وہ درست سننے سمجھنے کی اس میں اس وقت پوزیشن بھی ہو. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے موقع پر جب ہم نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے اور خود کرتے رہیں گے، تو الحمدللہ رب العالمین، کرتے رہنے سے کرتے رہنے سے کرتے رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات عمل میں ایسی برکت و تاثیر آ جاتی ہے کہ الحمدللہ پھر اس کے دیکھنے سے اور بھی اسلام اس کام میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں. تو یہ کہ اپنا کام چھوڑے نہیں اور نیکی کی دعوت بھی چھوڑے نہیں، تو یہ دونوں سلسلے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. البتہ یہ ماشاءاللہ جن کی کارکردگی بیان ہوئی ہیں، تو ہر ایک درست کارکردگی والے کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ڈھیروں ڈھیر برکت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی مدنی کاموں میں مصروف رہنے کی توفیق عطا ہو. میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ کریم سب کی ان کوششوں کو قبول کرے. آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. جی آج امین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے وہ دعا ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج مدنی چینل پر جو سوال ہوا، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کا عصا اجدہا بن گیا تھا؟ جواب، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام. یہ ابتدان بارہ ہمیں درست جوابات ملے، بنت محمد فاضل ڈیرہ غازی خان، بنت اصغر مرکز الاولیاء لاہور حافظ رضوان ڈیرہ غازی خان، بنت عبد الرحمن حافظ آباد شہباز اتاری ڈیرہ غازی خان، غلام یاسین چشتی اتار والا، بنت اکبر پشاور، ام اکاشا باب المدینہ، بنت جمال باب المدینہ، بنت منظور اسلام آباد، ام ارمین کوہی والا، عبد الماجد اتاری اسلام آباد، اور جو تمام جو نام آتے ہیں ان میں سے جو قرآن دازی میں جو نام نکلا اور جن کو 1200 روپے کا جو مدنی چیک ہے وہ انشاءاللہ ارسال کیا جائے گا، پوسٹ کیا جائے گا، جو وہ مکتبۃ المدینہ سے کیش کرا سکیں گی. یہ ہیں بنت منظور اسلام آباد، ان کو انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک جو ہے وہ بھیجا جائے گا اور مکتبۃ المدینہ سے یہ کتب و رسائل جو ہے وہ خرید سکیں گی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہلہ، یا رب المصطفی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، اور جو مدنی چینل کے ناظرین یہاں موجود حاضرین، او بی وین کے ذریعے اور مختلف مقامات پر جو عاشقان رسول جمع ہیں، ان میں سے جو کوئی بھی مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کرے، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرما، اور یہ تمام ثواب ہم تیرے پیارے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا، جملہ انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، بالخصوص حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سیدی داتا گنج بخش علی حجویری، خواجہ غریب نواز، امام غزالی، صدر الشریعہ، قطب مدینہ، صدر الافاضل، امام اہل سنت، ہم اپنے پیر و مرشد، ان کے والدین، تمام دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین و مبلغات، بالخصوص مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم، حاجی مشتاق، اور بالخصوص ٹیلی تھون مدنی عطیات مہم کے لیے جو عاشقان رسول تعاون کر چکے اور جنہوں نے کل جمع کرانے ہیں، جو بھی اس سلسلے میں نیتوں کے ساتھ جمع کرا دیں، اور جو ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور جن کو بھی آج امیر اہل سنت نے اپنی دعاؤں سے نوازا، اے اللہ یہ تمام ثواب ان کو بھی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں قبول فرما، سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہمیں قبول فرما، فرض علوم سیکھنے سکھانے کے لیے مولا ہمیں قبول فرما. یا اللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ہمیں قبول فرما. بس ہم سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرما، جو ہماری بے باکیاں ہوئیں، ہماری لغزشیں ہوئیں، تو سب جانتا ہے مولا، تو سب جانتا ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی، کہ زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطا یا الہی. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما، دعوت اسلامی کی اس پیاری مدنی تحریک سے ہمیں عمر بھر وابستگی نصیب فرما. یا اللہ ان قریب نزا کا عالم ہوگا، اے کاش کہ جب ہمارا آخری وقت ہو ہم سب سچ مچ مدینے میں ہو، زیر گنبد خضرا پیارے آقا علی صلوات و سلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہوں. اے کاش کہ اس وقت میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں زیارت نصیب ہو جائے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہمیں موت آ جائے، جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے، میدان قیامت میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے، اور جنت میں آقا کے قدموں میں مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ نصیب ہو جائے. اے اللہ یہ سب دعائیں ہمارے ماں باپ کے حق میں بھی قبول فرما، ہمارے بھائی بہنوں کے حق میں قبول فرما، جو عاشقان رسول جو مسلمان ہم سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کے حق میں بھی قبول فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی ہمارا مقدر بنا، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہمیں بچا. یا اللہ جو آج اجتماع میں آئے، جو مختلف مقامات پر حاضر ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ ان میں جو بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے مولا، پیارے محبوب کے صدقے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی تکلیفیں بیماریاں دور فرما، جو اسپتالوں میں گھروں میں بیمار پڑے ہیں سب کو شفا عطا فرما. مولا ہماری قرض داریاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں دور فرما، بے جا مقدمے بازیاں دور فرما، بے اولادگیاں دور فرما، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما. اے اللہ جو جادو ٹونے آسیب کے اثرات میں گھرے ہیں، بے گناہ جیل میں قید ہیں، رہائی عطا فرما. جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں محبتیں عطا کر دے. یا اللہ سارے مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جو دعوت اسلامی کے لیے تعاون کرتے ہیں، جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، جو جس طرح سے بھی کوششیں کرتے ہیں، مولا سب کو شاد و آباد فرما، ہستا بستا رکھ، پھلتا پھولتا رکھ، دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی سب کا مقدر بنا دے. یا اللہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مرشد کو درازی عمر میں خیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما. یا اللہ ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، استحکام دے، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، ہائے حسن عمل نہیں پلے پلے حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب کر کے توبہ میں پھر وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام احمد رضا کا اور میرے مرشد پیا کا رخ بدل دو ہر بنا کا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب